Natasha Gibbs. Goedemiddag. De zware crimineel Lisander de R. zit in Zaanstad achter tralies. Maar dat weerhoudt hem er niet van om vanuit de baaiers door te gaan met criminele activiteiten. Gevangenispersoneel zou doodsbang voor hem zijn. We praten straks over met misdaadverslaggever Mick van Wely. Er zijn op dit moment Nederlanders vanuit Afghanistan onderweg. Terug naar huis. Nu in het NOS-journaal met Katrien Straatman. Demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken zegt dat een aantal Nederlanders op 2 evacuatievluchten uit Kabul is vertrokken. Het is onduidelijk of dit betekent dat deze groep in een door Nederland gecharterd toestel zitten of dat ze door anderen zijn meegenomen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken liet vanochtend weten dat er in ieder geval 4 Nederlanders vanuit Kabul zijn meegevlogen met een Frans toestel, vertelt correspondent Frank Renaud. De Franse autoriteiten hebben bekendgemaakt dat ze afgelopen nacht 216 mensen hebben geëvacueerd uit Afghanistan. Ze zijn vanuit Kabul naar Abu Dhabi gevlogen. En onder die 216 mensen bevinden zich 4 Nederlanders. De meeste mensen die geëvacueerd werden zijn Afghanen, ook een groot deel Fransen, maar dus ook 4 Nederlanders. Verdere details willen de Franse autoriteiten daar niet over geven. Ze zeggen dat heeft te maken met de privacy en de bescherming van de mensen. Kaag meldt op Twitter ook dat met bondgenoten hard wordt gewerkt aan nieuwe vluchten om evacuaties mogelijk te maken. Internationale hulporganisaties zoals UNICEF houden mensen in Afghanistan om humanitaire noodhulp te blijven leveren. Ongeveer 10 miljoen kinderen zijn op dit moment afhankelijk van hulp, zegt UNICEF. Daarbij gaat het om water, voedsel en vaccinaties, maar ook om noodhulp voor kinderen die ontheemd zijn. De Taliban hebben op een persconferentie gistermiddag gezegd dat ze de veiligheid van internationale hulporganisaties zoals UNICEF garanderen. Een man van 18 is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een reeks schietpartijen in de Rotterdamse wijk Feyenoord. In een paar weken tijd zijn er zeker 13 schietincidenten geweest. Contact nu met Wim Hoek van de politie in Rotterdam. Meneer Hoek, goedemiddag. Goedemiddag. Wat kunt u vertellen over de verdachte? Nou, we hebben gisteren na een intensief opsporingsonderzoek een 18-jarige Rotterdammer kunnen arresteren. En we verdenken hem van betrokkenheid bij meerdere schietincidenten. U heeft zelf al aangegeven, er zijn er 13 geweest in de afgelopen periode in een wijk Feyenoord. Mm-hmm. Nou, dat is natuurlijk veel te veel. En een aantal van die incidenten staat op zich, maar in een aantal veronderstelden we ook wel een verband. En op basis van het opsporingsonderzoek hebben we dat voor een deel ook kunnen aantonen. En hebben nu een eerste aanhouding verricht. En ja, meerdere aanhoudingen sluit ik zeker niet uit. Wat voor, op basis waarvan heeft u deze aanhouding verricht? Kunt u daar iets meer over zeggen? Wat leidde u tot deze man? Nou, ik kan daar nog niet alles over zeggen. We moeten met deze verdachte zelf nog in gesprek. Dus het zou gek zijn als ik nu al alles op tafel leg wat het onderzoek heeft opgeleverd. Maar het is een gedegen onderzoek geweest waarin alle registers zijn opengetrokken en op dit moment hadden we voldoende reden om hem aan te houden. Ja. Nu zegt dan een aantal heeft misschien met elkaar te maken, een aantal ook niet, maar het kan vast geen toeval zijn dat er zoveel geweldsincidenten, schietincidenten zijn geweest in amper 2 maanden tijd. Nee, precies. Dat is ook enorm afwijkend van de reguliere lijn. Hè. Dus dat is ook waarom we maximaal hebben opgeschaald, zowel met de blauwe toezicht als met een opsporingsonderzoek. En dat heeft hiertoe geleid. En we zijn nog niet klaar. Nee, ik wil zeggen, want is het inmiddels al rustiger geworden sinds, ja, wat is het, een week misschien? Ja, dat is vroeg om te zeggen, hè, want we hebben eergisteren nog 2 schietincidenten in de nacht gehad. Maar dit moet stoppen. En we denken hier zeker een eerste stap mee gemaakt te hebben. Dus er komen nog meer verdachten aan, denkt u? Meer arrestaties? Dat sluit ik zeker niet uit. Wim Hoek van de politie in Rotterdam, bedankt. VVD-leider Rutte heeft vanochtend een gesprek gevoerd met D66-leider Kaag, informateur Hamer en CDA-leider Hoekstra over het document dat door Rutte en Kaag is opgesteld als een aanzet voor een regeerakkoord. Eerder zei Hoekstra dat er dingen in het stuk staan die hem aanspreken, maar ook zaken waar hij niet blij mee is. Rutte verwacht de komende dagen meer duidelijkheid. Uiteraard is de bedoeling dat deze fase wordt afgesloten met een advies welke partijen gaan onderhandelen over een kabinet. Maar dat zal dan natuurlijk in de komende dagen moeten gebeuren. Vanmiddag spreekt ChristenUnie-leider Segers met de andere partijen. Paus Franciscus heeft mensen opgeroepen zich te laten vaccineren. In een campagnevideo zegt hij dat je laten vaccineren een daad van liefde is. Franciscus, zelf uit Argentinië, zei eerder al dat het belangrijk is dat vaccins eerlijk over de wereld worden verdeeld en dat dus ook arme landen genoeg vaccins krijgen. De bosbranden in het zuiden van Frankrijk hebben zeker 1 leven geëist. De brandweer vond het lichaam vannacht. Over de identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. Sinds maandag woeden er natuurbranden in de omgeving van Saint-Tropez. Duizenden bewoners en toeristen zijn geëvacueerd. En de Formule 1 Grand Prix van Japan gaat niet door. De race had op 10 oktober op het circuit van Suzuka gereden zullen worden, maar door de aanhoudende coronapandemie heeft de Japanse regering besloten dat de race niet door kan gaan. Het NOS-journaal. Een voormalig kopstuk van de Hells Angels is overgeplaatst naar een andere gevangenis. Lisander de R. zou in de gevangenis in Zaanstad een schrikbewind hebben gevoerd. Telegraaf-verslaggever John van den Heuvel voerde gesprekken met medewerkers en gedetineerden van de gevangenis. En daaruit komt er inderdaad een beeld naar voren van iemand die daar gedetineerd zit. Lisander de R., kopstuk van de motorclub Hardliners. Die eigenlijk daar vastzit voor ernstige strafbare feiten. Veroordeeld is tot 9 jaar gevangenisstraf. Zijn club was er eigenlijk voor verantwoordelijk dat de burgemeester van Haarlem lange tijd persoonsbeveiliging moest hebben. Want die werd ook zwaar bedreigd. En deze Lisander de R., die dus eigenlijk gewoon gedetineerde zou moeten zijn in die Zaanstadgevangenis, vervult daar een beetje de rol van gevangenisdirecteur, als je de verhalen moet geloven. Intimideert alles en iedereen. Vormt daar samen met twee andere gedetineerden een soort Zaanstadkartel. Heeft veel meer faciliteiten dan eigenlijk gewend zou zijn. En voert daar inderdaad een soort van schrikbewind. En dat is door ons voorgelegd gisteravond aan justitie. En we hebben een aantal concrete vragen daar ook over gesteld. En toen heeft justitie aangegeven dat ze niet in kunnen gaan op individuele gevallen, maar dat er wel sprake is van een bepaalde situatie daar die ongewenst zou zijn. En we kregen zojuist de bevestiging dat de aanleiding, het artikel zal daar misschien een rol in hebben gespeeld, maar dat naar aanleiding van de situatie in de PI Zaanstad Lisander de R. met spoed is overgeplaatst naar een andere gevangenis. Naar welke gevangenis de R. is overgeplaatst is niet bekend. Lisander de R. kreeg in Zaanstad hulp van andere beruchte gedetineerden. Arthur M. onder andere, die gelieerd is aan mokromafia-achtige praktijken. En iemand die veroordeeld is voor de vergismoord op DJ Jordy. Ook geen misselijke jongens dus. En met die drie zouden dan dus inderdaad medegevangenen intimideren en ze dwingen tot verrichten van allerlei activiteiten die eigenlijk niet horen of die ze niet zouden moeten doen. Maar ook het gevangenispersoneel is bang en bevestigt ook aan ons die situatie zoals wij die in het artikel beschrijven. Als voorzitter van de gedetineerde commissie had de R ook privileges. Zo mocht hij de computer van het personeel gebruiken. Op die manier slaagde hij er onder meer in om een nieuwe motorclub op te zetten. De helft van de mensen met een positieve testuitslag bij de GGD heeft zich vooraf thuis getest met een zelftest. Dat zei Jaap van Dissel van het RIVM vanochtend tijdens een bijpraatsessie in de Tweede Kamer. Meestal krijgen mensen die thuis al een positieve uitslag kregen dezelfde uitslag bij de GGD, zo blijkt. Volgens Van Dissel laat dit zien dat zelftests een goede aanvulling zijn. Van Dissel zei ook dat de dalende trend van het aantal positieve tests echt lijkt af te vlakken. Bijna alle infecties komen nu door de Delta-variant. Het weer nog, veel bewolking, af en toe zon, kan ook nog wat regenen, maar meestal is het droog, het wordt een graad of 19. En ook morgen is het vrij wisselvallig. En er is verkeersinformatie bij de ANWB, zit Dennis Mooi. Vooral een vertraging nu op de Afsluitdijk, de A7 richting Friesland. Tussen Breezandijk en Koornwerderzand staat 8 kilometer file en is de vertraging een half uur. Er zijn al een tijdje werkzaamheden aan de gang en nu staat er midden in de werkzaamheden ook nog een kapotte auto. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Utodas tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Utodas. Meten en weten op afstand. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Valery Gergiev en pianovirtuoos Igor Levit. Met de Münchner Philharmoniker brengen zij op 27 september het eerste pianoconcert van Brahms. Bestel op concertgebouw.nl. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Dit product kwalificeert als... Iconic, dat is eigenlijk precies wat we zoeken. Kunnen we eindelijk crypto traden met professionele algoritmes? Dan hebben we er eigenlijk helemaal geen omkijken naar. Te lezen op iconic.capital. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte... kies voor de maaltijdservice van... Appetito. Koele wateren. Vier even schilderkunst uit het Rijksmuseum met water... als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Nu in Museum Gouda. Misschien wil je wel, maar denk je... hoe dan? Hoe zet ik die nieuwe energie in gang? Hoe zit dat met subsidies? En de bouw? En dat beheer dan? In dat geval zouden we je willen zeggen... ontmoet Sunrock. Regelaars van alles. Ontzorgers voor de toekomst. Voorvechters van een CO2-neutraal Europa. Jij hoeft alleen maar groen licht te geven. Hoe dan? Ga naar sunrock.com en tover je dak om tot zonnepark. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. En de geheime tips bij het invullen van een sudoku. Straks een maker en een oplosser aan het woord. En we praten over bloot en seks in films, want we blijken steeds preutser te worden. Gaat de nieuwe hitserie Normal People daar verandering in brengen? Na 12:30 weet je er alles van. Maar nu eerst naar de bias. De nieuwsbv. Groot op de voorpagina van de Telegraaf vandaag. Beruchte topgangster deelt de lakens uit in de baaiers van Zaanstad. Motorbende kopstuk Lisander de R. die bepaalt in de gevangenis nog altijd hoe de zaken daar en ook buiten de gevangenis lopen. Personeel van de gevangenis is doodsbang en wordt bedreigd. En dit geldt ook voor de medegedetineerden. Ik ga het erover hebben met een misdaadsjournalist van de Telegraaf, Mick van Wely. Goedemiddag, Mick. Goedemorgen, middag. Ja, we zijn er net, 12 minuten. Even terug naar Zaanstad, want dit speelt zich af in het justitieel complex Zaanstad. Een plek waar intimidatie en misstanden vaker voorkomen? Nou, laat ik het zo zeggen. Het Jezus C. Zaanstad is ook wel een van de grootste gevangenissen in Nederland. Zijn de grootste. Dus De kans dat daar ook iets gebeurt is natuurlijk dan ook groter, maar... Er zijn de laatste jaren echt behoorlijke misstanden geweest. Dan heb je het over enorm veel smokkel. Naar binnen gesmokkelde telefoons, drugs, wapens. We hebben 2 jaar geleden onthuld dat gevangenissen daar allerlei feesten hielden. En dat allemaal filmden en online zetten. Dus echt totale vrijheid hadden. En recent zijn er 3-4 incidenten geweest rond gedetineerd. Die een relatie aanknoopten met jong personeel. Wat heel gevaarlijk is, omdat die vervolgens kunnen worden gechanteerd... Bijvoorbeeld voor het naar binnen smokkelen van spullen. Dat is in 1 geval ook gebeurd. Ja. Dus er gaat een hoop mis daar. Ja, de laatste keer dat ik dit hoorde was een paar jaar geleden op Sint Maarten... waar de gevangenis ook echt helemaal een groot feestoord is voor criminelen. Waar ligt dat dan aan hier in Zaanstad? Nou, ik denk dat dat een breder probleem is. Er is in de laatste jaren behoorlijk bezuinigd. Er zijn heel veel gevangenissen dicht gegaan... Er is heel veel personeel uitgegooid. Nu heb je weer juist personeelstekort. Er worden heel veel tijdelijke krachten ingezet. Er zijn heel veel ervaren krachten zijn vertrokken. Kijk, de hele essentie van het uitvoeren van het bewakersambt, zeg maar, in de gevangenis, is dat je goed zicht hebt op wie er woont, zeg maar. Dus je moet je pappenheimers kennen. Dan kun je zien of er wat speelt, of er gevaren zijn, of er gesmokkeld. Dan bouw je een informatiepositie op in de gevangenis. Een jong iemand van 22, 23 jaar die daar een tijdje werkt en dan weer weggaat, die bouwt dat niet op. Nee. Dus die zien minder. En dat is het meest structurele probleem. Okay. En ook in Zaanstad werken echt hele goede ervaren mensen. En die hebben ook hun zorgen geuit. Want dit is een verhaal waar we al bijna een half jaar mee bezig zijn. We hebben heel veel mensen gesproken. Herhaaldelijk dit ook aangekaart bij de institutionele inrichting. Van jongens, kijk uit, we krijgen signalen. Keer op keer is gezegd, ja, we zijn ermee bezig, we kijken daarna. En nu uiteindelijk, nu onze publicaties daaraan zitten te komen... is dan eindelijk actie ondernomen en is die zonder de R ook overgeplaatst. Ja, want dat hebben we zojuist ook net gehoord in NOS-journaal... dat die inderdaad is overgeplaatst. Even over die Lisander de R. Wat is dit eigenlijk voor man, voor persoon? Lisanne de R. die was voorman van de Hells Angels, de chapter in Haarlem. Een van de beruchtste afdelingen van de inmiddels verboden verklaarde motorclub Hells Angels. Mm-hmm. En hij heeft jarenlang voor terreur gezorgd in Nederland. Vechten met andere motorbendes, brandstichtingen, intimidaties, afpersing. Eerder voordeel voor wapenbezit ook. Nou, als je het vonnis van de rechtbank leest, dan schrik je echt. Je spreekt echt van een totale terreur, niets ontziend. En hij is uiteindelijk veroordeeld tot 9 jaar cel. En heeft dus in de beginfase van zijn detentie ook vanuit de cel een nieuwe motorclub opgericht, de Hardliners. Even berucht als de Haarlemse chapter. Een soort kloon eigenlijk van de Hells Angels. Mm. En dat leidde ook tot grote ophef. Want hoe kan iemand die zo berucht is meteen al vanuit de gevangenis een nieuwe club oprichten. Ja, we hadden het net al over het personeel. Personeelstekort, nog een tekort aan ervaren mensen ook. Welke verhalen hoor je dan van het personeel? Zijn ze echt geïntimideerd? Ik zal 2 voorbeelden noemen. Bijvoorbeeld een personeelslid wat op haar telefoon regelrecht bedreiging krijgt. Maar ook dus dat allerlei gegevens van personeel zijn uitgelekt naar gedetineerden. Een ander personeelslid wat thuis een pakje kreeg met een vervelende boodschap. Er is ook 2 directieleden zijn begin vorig jaar al ernstig bedreigd. Toen heeft de politie ook een tijd lang gesurveilleerd. We hebben dat ook neergelegd. Dat is niet bevestigd door de DJI, omdat ze het nog onderzoeken. Maar dat er ook privégegevens zouden zijn uitgelekt van personeel. Ja, die voelen zich erg bedreigd. Ja. Te meer ook omdat deze Lisanne de R als voorzitter van de gedetineerde commissie, dan ben je een GDCO zoals het heet, een grote machtspositie heeft opgebouwd in de gevangenis. Hij mag overal komen, hij beheert de activiteiten, pot, hij bepaalt wie wat mag doen. En, hij is gewoon de gevangenisdirecteur. Nou ja, wij zien echt iemand die de baas in de zak heeft. Zo kun je dat echt zeggen. Ja. En ik vind het eigenlijk heel slecht en vreemd dat er pas nu wordt opgetreden. En ik denk dat minister Dekker er goed aan doet om hier een groot onderzoek in te stellen. Ja. Wat is trouwens de reactie van de advocaat van Lisanne de R? Nou, ik heb er gesproken met Remco Kind en hij zegt van ja, mijn cliënt die zegt hij leeft in de gevangenis, want daar zijn regels en daar houdt hij zich aan. Mm-hmm. En dat is eigenlijk in het kort zijn antwoord. En hij zegt, hij heeft vanochtend de overplaatsing aan ons bevestigd en zegt dat hij laat uitzoeken op welke gronden dat precies is. Nou, dat lijkt me ook buitengewoon verstandig, begrijpelijk. Mm-hmm. En verder zegt hij, houdt zich eigenlijk in het midden over de concrete zaken waarvan hij de onderzoeken, zeg maar, die naam lopen. En de dienst justitiële inrichting heeft aangegeven dat ze niet in kunnen gaan op een individuele kwestie. Maar wel aangeven dat er een reeks incidenten wordt onderzocht. En dat er ook zorgen zijn bij het personeel die worden erkend. Hm. Nou is het dus eigenlijk afwachten op een reactie vanuit politiek, als ik het zo begrijp. Daar zijn we mee bezig. Ik verwacht wel wat stevige vragen. Want er zijn eerder grote zorgen uit van de politiek dat het in diverse gevangenissen gewoon een puinhoop is. En de grootste zorgen, dat is nog wel belangrijk om te noemen, zijn er vooral bij de recherche. Die zien dat kopstukken, dat ze met veel pijn en moeite kopstukken in de gevangenis krijgen, naar veroordelingen. Die vervolgens doodleuk hun zaakjes voortzetten uit de gevangenis. Dat hebben we meerdere voorbeelden van gezien. Met naar binnen gesmokkelde telefoons bijvoorbeeld. Of via andere personen hebben ze lijnen naar buiten. En dat is levensgevaarlijk. Ze kunnen getuigen beïnvloeden, hun criminele activiteiten, hun handel voortzetten. Dat was hier bij Lisanne de Ruiter ook. Er waren ook sterke aanwijzingen voor. Dus ook daar zijn grote zorgen. Hier is het laatste woord in ieder geval nog niet over gezegd. En de politiek is zeker op dit moment aan zet, als ik jou goed begrijp. Dankjewel. Zeker. Mick van Wely, misdaadjournalist bij De Telegraaf. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Jeffrey Pondaag is een activist voor de vergeten zaak van Indonesische slachtoffers van Nederlandse oorlogsmisdaden. Lisbeth Zegveld, een beroemde mensenrechtenadvocaat. Nou vonden ze elkaar en dat leidde 10 jaar geleden tot een baanbrekende uitspraak. Op 9 december 1947 richtten Nederlandse soldaten een bloedbad aan in het Indonesische dorpje Rawagede. In september bepaalde een rechter dat Nederland de nabestaanden schadeloos moet stellen en excuses moet aanbieden voor deze massamoord. En op behalf of the Dutch government, I apologize for the tragedy that took place in Rawagede on the 9th of December 1947. Ja, en zo zouden er meer schadevergoedingen en eerherstel voor Indonesiërs volgen. Maar deze bijzondere samenwerking tussen Pondaag en Zegveld is tot een eind gekomen. Dat blijkt deze week uit een persbericht van het comité Nederlandse Ereschulden. Jeffrey Pondaag, voorzitter van dat comité, is bij mij in de studio aangeschoven. Welkom, meneer Pondaag. Dank u wel. Ja, even voor de goede orde. Het gaat hier over de koloniale oorlog die Nederland voerde van 1945 tot en met 1949. Zeg ik dat goed? Nou ja, kijk, als je dat alleen... Maar even, ik wil eerst zeggen van, ik ben geen activist, hoor. Ik ben niet, zeg maar, een activist die... Oh, sorry, die demonstreert en... Hoe zou u uzelf dan wel omschrijven? Ik ben gewoon een persoon, een Indonesiër, die proberen het recht te halen hier in Nederland. Ja. Het gaat over geweld en onrecht, hè, wat er is aangedaan. Ja. En u bekommert zich daarom, om die Indonesische burgers... Ja. Die dus slachtoffer zijn geworden van Nederlandse daden daar... tussen 1945 en 1949. Ja. Aan wat voor geweld en onrecht moet ik dan denken? Nou ja, als je het hebt over vanaf 1595... De kolonialisatie van deze gebieden? Tot 1949. Ja, dan is het natuurlijk verschillend. Ja, dat is niet even om te sommen. Nou ja, in de zin. Ik bedoel... Als je het begint bij het begin... bij Jan Pieter Soenkoen... dan wil ik u wel even wat laten zien, als het mag. U mag mij wat laten zien. Even kijken, u heeft een tas bij zich, ja? Ja, je pakt nu... Kijk, dat zijn deze dingen. Wat zijn dat, zakjes? Hier is het mee begonnen. Dit is dus, zeg maar, kruidnagel. Ja. Dit is peper. Ja. En dit is de beruchte notenmuskaat. Waar Jan Pieter Soenkoen genocide heeft gepleegd. U heeft hier wapens in uw handen eigenlijk. Nou ja, goed, die wapens die worden niet zeg maar serieus genomen. Ja. Maar dat is dus een onderdeel van dat geweld waar u het over heeft. Dat is zeker, ja. Dat is zeker, ja. Dat is zeker. Dus moord? Dat verkrachting, marteling, onthoofding, noem maar op. Ja. Hoe is Nederland naderhand omgegaan met de slachtoffers van dit geweld? Heel slecht. Op welke manier ging dat? Nou ja, we hebben laatst nog een, dat is ook nog zoiets, op Zuid-Sulawesi, een Amparita en Lisu zijn daar vechtpartij die mensen moeten vechten, zeg maar, door de Nederlanders. Wie verliest? Wordt doodgeschoten. Nou, een van de slachtoffers, zeg maar de zoon van de persoon die geëxecuteerd is, dat is meneer Alwi Ros, die moet nog steeds een schadevergoeding krijgen. Omdat de staat met deze zaak heeft geschik. Nou, dat was vanaf april, het is nu augustus. Ja. En wij moeten steeds achteraan om te vragen van hoe zit het nou? Ja, dat waren de commandotroepen van Westerling, hè, die daar huis gehouden hebben, bloedig. Ja, dat is Westerling die, zeg maar, vereerd wordt hier in Nederland. Ja, dus in plaats van schadevergoeding worden er eigenlijk daders ook vereerd, begrijp ik. Nou maakte koning Willem-Alexander excuses vorig jaar. Op het staatsbezoek was hij in Indonesië. Excuses voor extreem geweld in de periode 1945-1949. Ja. Is dat wat u betreft dan een belangrijke stap? Nee, is een rare. Okay. Ik bedoel, met andere woorden, is gewoon geweld oké. Okay. Ik bedoel, waar hebt hij het over? En ook nog, hij excuseerde alleen maar voor het extreem geweld. Hij excuseert niet over de 350 jaar... dat koloniale, dat racistisch systeem. Ja. Er wonen mensen. Kijk, Nederland moet beseffen, waar haalt Nederland het recht om een land die 18.000 kilometer ver als Nederland bezit te beschouwen? Nederland moet niet aan geschiedvervalsing doen. Het is een bezetting. Het is niet Nederlands-Indië. Hm. Het is niet van Nederland. De Borobudur is ook niet van Nederland, dat is van ons. Dat moet duidelijk zijn, hier in Nederland. En bovendien, als je het hebt over de Nederlandse geschiedenis zelf... van de Duitse bezetting... Nederland weet wat dat betekent. Onbezetter zijn. Juist. Uh-huh. Maar Nederland was al een bezetter... voordat ze dus door de Duitsers zijn bezet. En wat doen ze na de Tweede Wereldoorlog... Na de capitulatie, zeg maar, van Japan... gaan ze opnieuw ons bezetten. Ik bedoel, ja, het is gewoon niet te bappen. En ik begrijp niet dat het koloniale rechtbanksysteem hier in Nederland daar niet rekening mee houdt. Ja. Zullen we even naar de slachtoffers gaan? Ja. Ja, want we kunnen ons hierover verdiepen. En u geeft nu al best wel wat informatie mee, ook over de geschiedenis, waar we heel weinig helaas over weten. We hopen steeds meer daarover te weten te komen. Maar als ik daar maar even... Ja? Dat is bewust, hè? Dat de Nederlandse regering bewust niet in het onderwijs geeft. Het is een bewuste keuze. En van wie? Van de regering? Van de regering, ja. En waarom zou dat dan daarvoor gekozen worden? Hoe noem je dat? De waarheid is, hoe dat komt boven tafel. Want die 15 augustus, dat is geschiedvervalsing. Dat is een datum waar een herbezetting opnieuw. En over 15 augustus heeft u het over 1949? Nou ja, afgelopen 15 augustus heeft Nederland toch zeg maar herdag van die capitulatie van Japan. Mm-hmm. Omdat dus zij bevrijd zijn. Ja. Maar ze vergeten dat daar 70 tot 100 miljoen mensen wonen. Hoe zit het met hun? Zijn ze geen mensen? Of zijn alleen maar die Indische Nederlanders mensen? Ja. Ik hoor dat het. U wint zich hierover op en het gaat u ook zelf aan. U behartigt ook de belangen van deze mensen. Ik ben in Indonesië en ik hou niet van onrecht. Nederland houdt ook niet van onrecht. Die heb hier een internationaal tribunaal in Den Haag. Maar wat doen ze ermee? Helemaal niks. Ja. Nu zet u zich al 25 jaar in voor slachtoffers, ja. Nabestaanden. Actief, hè? Ja. U schrijft brieven, u spant rechtszaken aan. Ja. Waar haalt u die energie vandaan? Dat weet ik niet. Volgens mij ben ik gestuurd door iemand. Ik ben nooit de bedoeling geweest om zeg maar zover te gaan. Nee? Dus iemand stuurt mij daar. Iemand zegt gewoon de waarheid moet boven tafel. Ja. En dan ga ik door. En hoe gaat u dan te werk? Hoe bedoelt u, hoe gaat u te werk? Nou, ik weet bijvoorbeeld dat u zelfs langs bent gegaan voor mensen verschillende dorpen. Als u dat bedoelt, sterker nog, wij zijn met de advocaat meermalen naar Indonesië geweest. Ja. De eerste keer naar Zuid-Sulawesi. De tweede keer naar Sumatra. Ja. En hoe gaat dat dan? Want u heeft het over eigenlijk miljoenen slachtoffers. Mensen die daar echt onder geleden hebben. Waar begin je dan? Nou ja, we hebben in ieder geval 500 dossiers. Okay. Van die 500 dossiers gaan wij dus proberen... Ja, dat is ook zo raar, hè? Dat je dus via de rechter dit aan haar moet stellen. Terwijl het gewoon mensen die vermoord zijn door de daders, de Nederlanders... dat ze het dus weten. Ja. Maar wij gaan dus naar de plaatsen toe. Kijk, wij weten natuurlijk... Als u naar Indonesië gaat... Ja. Naar welke dorp dan ook... heeft u dan een monument. Wat bedoelt u, een monument? Wat nou ja, van die herbezetting van 45-49. Dus het leeft daar echt? Oh ja. Ja. En u gaat dan naar zo'n dorp en komen mensen dan naar u toe met hun verhalen? Of moet nou, u dan het echt is, nog het, aandringen? Het is inderdaad zo, dat is mond-in-mond reclame. Ja. Dat is dan in de meeste gevallen zo. Ja. Als wij dus naar de dorpshoog gaan en dan gaat het natuurlijk verder. Mm-hmm. En dan komen we dus die mensen persoonlijk vragen... of ze dus willen. En wij moeten natuurlijk ook gemachtigd worden. Ja. Het zijn verschrikkelijke verhalen eigenlijk die u dan meeneemt. Een van de verhalen die u echt ook wel bij zijn gebleven en dwars zitten... is de zaak van mevrouw Paterussi. Ja. Wat is er met mevrouw Paterussi? Nou ja, maar mevrouw Paterussi, de vader, die was een ambtenaar... Hij doet het werk, hoort het vaccinatuur, dus hij moet mensen vaccineren. Maar hij is dus tegen het koloniale regime. Mm-hmm. Hij is geëxecuteerd. Maar de zaak van Paterussi is gewonnen. Maar de rechtbank die heeft dus een rekenformulier op losgelaten... dat zij dus €123,48 krijgt als schadevergoeding. Voor het verlies van haar vader? Juist. €148. €123,48. Hoe kan dit? Nee, ik denk, dan moet hij maar... Nou, net wat ik zeg, ze hebben daar... hoe noem je dat, een formule losgelaten... van, zeg maar, dat die persoon toen die tijd in de, zeg maar, in de koloniale periode... €1000 verdient. Mm-hmm. En dan, zeg maar, wordt berekend met 100... ja, hoe dat precies gaat, weet ik niet. Nee. Maar sowieso is het raar... want die mensen tijdens het koloniale regime... kan niet veel verdienen. Nee. Dus sowieso is het een rare berekening, zegt u. Nou heeft u nog een lijst van zo'n 500 Indonesiërs... die wat u betreft ook recht hebben op een schadevergoeding. Ja. Maar hun zaken tegen de Nederlandse staat... die gaat u niet meer doen met behulp van deze Lisbeth Zegveld... waar ik het eerder over had. Hè? Deze mensenrechtenadvocaat waar u 15 jaar mee heeft samengewerkt. Zij heeft zich teruggetrokken. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind het triest. Ik vind het triest dat ze dus niet wil... of durf het kolonialisme in de rechtbank aan de kaak te stellen. Mm-hmm. Want het is een racistisch koloniaal systeem, rechtbank. Ja. Want wij worden... Kijk, deze mensen die hebben geen rechten, hè, tijdens die periode. Die hebben nul rechten. Verboden voor honden en inlanders. Mm-hmm. Dus de rechten van de zogenaamde gelijkgestelden... dat zijn dus die Indische mensen die hier zijn gekomen... die wordt op hun toegepast. Ja, maar is het dan wel mogelijk om, hè, als u zegt... vanuit de rechtbank, het systeem, alles is koloniaal... is het dan mogelijk om binnen dit koloniale systeem... Ja. zoals u het beschrijft, uw recht te halen? Nou ja, kijk, als er daar een uitspraak is... Ja. Hè, dat wij niet, zeg maar, via de rechtbank dit voor elkaar kan krijgen... gaan we internationaal naar het internationaal tribunaal. Mm-hmm. Maar dat moet u dan wel zonder Lisbeth Zegveld doen. Ja, ja. Maar ik ga dat zeg maar proberen. Maar de uitspraak moet wel zijn. Ja. Dat de rechtbank die uitspraak doet. Dat, jullie kunnen niet bij ons terecht. Mm-hmm. En dan kunnen we dus naar de internationaal tribunaal proberen. Heeft u al een waardige vervanger voor mevrouw Zegveld? Helaas nog niet. Nee. Ik hoop dat er mensen daar durf buiten het kader van het... kolonialisme systeem hier in Nederland, het rechtssysteem, dat durft dingen... Kijk, het gaat mij om dat die dingen aangekaart worden. Ja. Dat wij winnen of niet. Het kan niet zo zijn dat in het vonnis staat... dat Nederlandse militairen gevechtshandelingen legitiem zijn. Ja, daar mag niet meer over gezwegen worden. Dat kan toch niet? Nee. Ik hoop u nog vaker te spreken over de voortgang van deze zaken. Wij gaan het in de gaten houden. Hou ons op de hoogte. Dat doe ik. Voor nu wil ik u hartelijk danken. Jeffrey Pondaag, voorzitter van het Comité Nederlandse Ereschulden. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuws-BV. Zometeen in de Nieuws-BV. Filmcritici klagen over het alsmaar preutser worden van mainstream films. Ze zijn seksloos en weinig naakt. Maar als het aan de nieuwe generatie ligt... hoeven we echt niet zo moeilijk te doen, hoor, over bloot. Ik vind bloot voor mij gewoon super gewoon. Want je bent ermee geboren. Je bent niet geboren met een ballerina-pakje of zo. Het is gewoon, ja, het is normaal. Iedereen is bloot, dus ik vind het gewoon normaal als je bloot staat. Alleen, ik weet natuurlijk niet precies hoe een jongen er bloot uitziet. Dus dan vind ik het al wat spannender. Bloot is net zo gewoon als ik elke dag een appel eet. Want iedereen is bloot. En alleen heel veel mensen hebben kleren overheen aan. Ja, bloot. En het eten van de appel, ik begrijp hem wel, hoor. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Ryan Pandey. In 1993 maakte ik mijn werkstuk in groep 8... over mijn destijds favoriete club, Ajax. Er was geen internet en de bibliotheek had wel een boekje over Ajax... maar die was al uitgeleend aan waarschijnlijk AZ. Dus schreef ik een brief aan Ajax om informatie op te vragen... die ik kon gebruiken voor mijn werkstuk. Het moest af zijn na de herfstvakantie in oktober... maar omdat ik de informatie snel wilde hebben... schreef ik dat ik eind september al klaar moest zijn. Midden september kreeg ik post. 2 informatieboekjes over Ajax. Over de historie, de legendarische wedstrijden... en mooie foto's die ik kon gebruiken. Ook stond er van alles in over de grote prijzen die zijn gewonnen... en de grootheden die bij Ajax hebben gespeeld. Johan Cruijff, Marco van Basten en natuurlijk Rob Alfelen. Bovenop de post zat echter een briefje en daarop stond... Beste Ryan, hierbij het materiaal voor je werkstuk. Veel succes, maar de volgende keer dat je in september je werkstuk moet inleveren... moet je echt eerder beginnen, dan kan je beter voorbereiden. Was getekend Louis van Gaal. Niets over de informatie die ik had of mijn beleving van voetbal destijds had ook maar iets te maken met de begroting van een club, de uitzendrechten of de salarisonderhandelingen van spelers. Alles ging over het spelletje dat ik de hele dag kon kijken, voetbal. Ik kreeg uiteindelijk een 8,5 voor mijn werkstuk. Hoe anders is dat tegenwoordig, waar bijna alle voetbalnieuws dat tot mij komt is gekoppeld aan geld. Zoals ADO Den Haag dat niet meer aan kop staat in de keukenkampioendivisie omdat de begroting niet op orde is waardoor de KNVB 3 punten in mindering brengt. Of Piqué die een held is omdat hij salaris inlevert zodat Depay en Garcia kunnen spelen bij FC Barcelona. De club die een belachelijke schuld heeft van 1,35 miljard euro. Ontzettend gul van Piqué om dat te doen trouwens, maar ik snap hem wel. Hij en zijn vrouw Shakira hebben samen 350 miljoen. Maar los daarvan, als hij niet meer kan voetballen bij Barcelona, moet hij thuis de hele dag gaan luisteren naar Shakira. De enige persoon waarbij mijn oude voetbalhart nog echt klopt en waarop ik tevens al mijn hoop heb gevestigd, blijft toch de man van het briefje, Louis van Gaal. Hij is er net als ik van overtuigd dat hij de enige keuze is voor het Nederlandse elftal. Ook al is er niet veel tijd meer. Maar ik geloof voor de volle 100% niet dat hij als eerste bezig is met salaris, begrotingen of sponsoring, maar met voetbal. Zelfs bij de persconferentie bleef het flesje cola gewoon staan. En niet omdat hij er misschien nog uit wilde gaan drinken. Ik geloof oprecht dat Van Gaal het hele flesje niet heeft gezien. Hij wil namelijk het Nederlandse voetbal helpen. Hoe anders is zijn oud-teamgenoot van Sparta, Dick Advocaat, die niet het Nederlandse voetbal wil helpen, maar na zijn pensioen nog bondscoach is geworden van Irak. Daarmee verschilt Louis met andere Nederlandse trainers. Want laten we eerlijk zijn. Zou het iemand verbazen als er straks nog een vliegtuig vanuit Nederland naar Kabul gaat, niet alleen om mensen op te halen, maar ook om één iemand te komen brengen. Dick Advocaat die bondscoach wordt van Afghanistan. Gelukkig niet Louis van Gaal. 3 maal is scheepsrecht en er is niemand die dit beter kan dan hij. Beste Louis, veel succes. Maar de volgende keer dat u aan zoiets begint, moet u echt wel eerder beginnen. Dan kunt u beter voorbereiden. Maar net als met mijn werkstuk ben ik er heilig van overtuigd dat het helemaal gaat lukken. Was getekend Ryan Pandey. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Eindelijk is de BBC-serie Normal People te zien op de Nederlandse televisie. In deze romantische dramaserie is seks een essentieel onderdeel. Iets wat we volgens sommige filmcritici juist veel minder in Hollywoodfilms zien. Hebben we hier te maken met een preuts Hollywood tegenover vrijzinnigere series? Dat bespreek ik met NRC-recensent Thijs Schrik en met freelance filmjournalist Ab Zacht. Welkom, heren. Ja, ik begin heel eventjes bij jou, Thijs. Want ik denk dan, Normal People krijgt maar liefst 5 sterren. Is hij echt zo goed? Ja, hij is echt zo goed. Dat heeft niet alleen met de seks te maken natuurlijk. Maar ja, dat is wel een belangrijk onderdeel. Want ja, de seks in deze serie is ook gewoon een onderdeel van de karakterontwikkeling. Het is echt een liefdesverhaal over 2 jonge mensen die elkaar op de middelbare school al leren kennen, maar dan eigenlijk in het geheim een relatie onderhouden. En dan volg je over een paar jaar eigenlijk hoe die wat moeizame relatie zich ontwikkelt. Mm. En het is echt heel goed, ook dankzij het acteerwerk. Ja. Mm. En Ab, nou is er veel reuring in Groot-Brittannië over hoeveelheid seks en naakt in die serie. Komt dat echt al zoveel aan bod in Normal People? Ja, maar kijk, de serie heet Normale Mensen. Hè? Dus het zijn gewoon normale mensen die seks hebben zoals iedereen het doet. Uh-huh. En dat wordt gewoon getoond. Ja, het is idioot dat het daar nog een issue is. Maar ja, in Nederland moeten we er niet wakker van liggen, hoor. Ja. Dus ik heb hem overigens ook 5. Jij hebt hem ook 5. Ja, en om dezelfde reden die Thijs noemt? Nee. Kijk, het is een geweldig liefdeskoppel. Het is een beetje Romeo en Julia. Het gaat over 2 mensen uit verschillende milieus. Uh-huh. En het geeft ook een mooi tijdsbeeld. Dus, en de acteurs zijn fenomenaal. Dus het acteerwerk en de romantiek eigenlijk voor jou? Ja, en de setting. En de setting? Want wat is er met de setting? Nou ja, het speelt zich af in Ierland. Het gaat ook over het universiteitsleven. En daar kunnen veel mensen zich wel aan spiegelen. Oh ja. Thijs, jij schreef in je recensie dat Hollywood steeds meer seksloos aan het worden is. Maar dat series, zoals we het nu al hebben over Normal People, dat die juist de hele andere kant op gaan. Wat bedoel je daarmee? Nou, je merkt dat zeker de grote mainstream films, de blockbusters, dat daar seks eigenlijk gewoon helemaal niet meer in zit. Kijk naar de films met superhelden. Vroeger had je in Batman zat er nog wel een beetje stiekem een erotisch aspect aan. Maar dat zit bij de Marvel films tegenwoordig eigenlijk helemaal niet meer. En je merkt dat, ja, omdat het wereldwijd moet scoren, is het ook vaak zo veilig mogelijk. In elk geval op dat gebied. En je merkt dat seriemakers, die krijgen toch van partijen als Netflix, Amazon, meer vrijheid om te doen wat ze willen. En ook dus van de BBC in dit geval, van Normal People. En ja, dat merk je gewoon. Ook een serie als Sex Education op Netflix gaat echt over jongeren die... nou ja, dat is zeker niet preuts. En dat kan gewoon, want het kan zich richten op een misschien wat kleinere groep. En het maakt niet uit of het in China niet scoort, bijvoorbeeld. Nou, maar er liggen dus wel regels aan ten grondslag, begrijp ik. Dus die vrijheid die je bijvoorbeeld bij BBC krijgt of allerlei andere serie-providers, die vrijheid is daar, maar die is er in Hollywood dus niet thuis, begrijp ik. Een stuk minder, inderdaad. Ja, okay. Ja, je merkt is in de auto... Is geweest? Is er ook nooit geweest dan? Nee. Oh. Nee. Waar komt kijk, dat Hollywood, door? Hollywood is een commerciële fabriek. Die moeten zoveel mogelijk mensen bedienen met films. Ja. Dus de grote blockbusters die hebben nooit echt seks bevat. Het meest spannende wat je kunt zien is nu Scarlett Johansson in een strak leren pakje. Ja, in Black dat Widow. Vinden mensen sexy. Ja, dat is maar ja, sexy. Maar dat is geen seks. Nee, maar goed, dus dat is eigenlijk nooit in Hollywood echt aan de orde geweest. Alleen de independent regisseurs in Amerika, die gingen verder. Ja. Ja, het is dus nooit aan de orde geweest, Thijs. Maar ik noemde al regels eigenlijk. En daar wilde jij nog iets aan toevoegen? Aan de regels? Nou ja, of dat echt alleen maar aan die regels ligt? Ja, ja, het is denk ik meer gewoon, ja, het moet scoren. De mainstream films moeten keihard scoren. En bij Netflix merk je sowieso dat je hoort van schrijvers van... ja, we krijgen meer vrijheid om te doen wat we willen. En we kunnen ook de grenzen opzoeken. Niet alleen op het gebied van seks, maar ook met andere onderwerpen. Ik had trouwens wel het idee van een film als Basic Instinct van Paul Verhoeven... was toch wel... misschien geen blockbuster, maar ik vraag me af of dat nog gemaakt zou worden. Want dat is toch een. Nou, dan grote moet je nu een film van Paul Verhoeven zien. Dus die gaat nog een paar stapjes verder dan Basic Instinct. Dat maar dat is een Franse. Ja? Dat is een Franse productie, eerlijkheidshalve. Ja. Maar je ziet helemaal niks in Basic Instinct. Ik bedoel, nee, dat wordt, er wordt iets geflasht. Hè? Ja, ik heb wel een idee wat er gebeurt, maar ik moet echt zien. Nou, er zijn toch wel een paar heftige bedscènes. Ja, dat is waar. Ja, ja. Oké, goed. Daar komt ook wel zeker bij kijken. Zullen we eventjes in de series induiken? Want daar gaat het juist lekker los als het gaat over seks. Even een fijne verzameling. I've tricked my body into thinking it's younger. How are you gonna swallow all those? Have we met? As for me, Big and I were somewhere between wild sex and a baby. I've noticed you're pretending to masturbate, and I was wondering if you wanted to talk about it. So corrupt and sexy. At some point, you make a choice about who you are and what you want. Ja, we horen en zien Sex in the City, Sex Education, Normal People en Euphoria. Thijs, ja, dan zien we series die niet preuts doen, maar doen die het meteen ook al heel erg goed? Ja, nou, ze scoren ook goed. En ik vind wel ook dat ze de onderwerpen op een bijzondere, fijne manier aanpakken. Zo Sex Education net al genoemd. Dat is ook gewoon een heel breed iets. Er zitten heteroseksuele personages in. Maar ook allerlei LHBTI-personages. Panseksueel iemand zit erin. Van alle kleuren. En ja, dat vind ik wel een interessante serie. Dus gericht op jongeren. Maar het gaat ook het gaat eigenlijk over een lerares die op school die eigenlijk seks education geeft. En dan haar zoon zit daar ook op school. Ja. En die gaat zelf ook sekslessen geven aan zijn medeleerlingen. En, het pakt het op een luchtige manier aan. Het is niet zo van, seks is eng of het is gaat alleen maar over de ziektes. Ja. Het gaat ook over dat ze er veel plezier aan beleven. En dat vind ik echt heel knap gedaan. En ook bij een serie als Euphoria is wel wat heftiger. Daar zijn wel allerlei problemen. Maar ook daar vind ik dat ze het wel knap brengen. Het wordt niet smakeloos gebracht. Maar komt dat dan ook, hè? Doordat ze niet zo preut zijn, dat ze dus daardoor zo succesvol zijn? Ja, dat denk ik juist wel. Ja. Want ook aan Normal People kun je zien, dat was een gigantische hit voor de BBC. En soms denk je van, nou, misschien zijn die Britten best preuts. Maar dit scoorde ongelooflijk. Op de iPlayer, zeg maar, hun NPO-start, was het de grootste hit van het jaar vorig jaar. Met ruim 65 miljoen mensen die keken. Dus het is ook soms dat misschien de hogere bazen het publiek een beetje onderschatten. Van, oh, dat willen ze niet zien, terwijl ze ondertussen zijn. Het zijn gewoon volwassen mensen en het, seks hoort gewoon bij het leven. Dus dat hoort ook in een serie. Ja, Ab, dan denk ik, nou, Hollywood die moet hier eigenlijk naar kijken en van leren, of niet? Nou, kijk, die hebben te maken met diverse markten. Die films moeten ook in Azië, China verkocht worden. Dus die hebben te maken met meer censuur in bepaalde landen. En daardoor zijn ze voorzichtiger. Het is gewoon marktgericht denken. Dus ik zie het nog niet zo snel meer gebeuren, hoor. Dat dit soort scènes in mainstream films voorkomen. En hoe zit dat met de Europese cinema dan? Nou, daar is men ook voorzichtiger geworden. Onze nationale duo Halina Rijn en Carice van Houten, die hebben ook aangegeven dat zij in hun producties hun collega-actrices niet meer zo bloot voor de camera willen laten verschijnen. Terwijl ze dat zelf in het begin van hun carrière uitend en treuren hebben gedaan. Hè. Als Halina Rijn weer in beeld verscheen, dan zeiden veel filmjournalisten in de zaal, ach, alsjeblieft niet weer. Hè, dus dat... Maar lag dat aan Halina Rijn of lag dat aan dat ze klaar waren met seks? Nee, wow. dat ze weer... Zo. Aha. Dat bedoel ik. Maar in elk geval, ze hebben dus aangegeven dat zij dat niet meer zo willen. Ze hebben er ook alle twee een beetje spijt van. Dat hebben ze in interviews aangegeven. Ze voelden zich toch een beetje gebruikt. En een ander aspect is dat er tegenwoordig op filmsets een soort coach rondloopt om te kijken dat het niet allemaal uit de hand loopt, hè, met erotische scènes. Wat zeg je? Een coach loopt rond op filmsets? Ja, die kijkt van, jongens, gaan we niet te ver. Dit staat niet in het contract. Ja. Ik zie Thijs trouwens meeknikken. Ervaring mee, Thijs? Nou, de intimacy coordinator. En die was ook bij Normal People. En daar heb ik een interview mee gelezen. Dus dat wil niet zeggen dat er dan geen flinke seksscènes meer in zitten. Maar ja, om een soort veilige omgeving te creëren, zo brengen ze dat dan. Zodat de acteurs zich ook op hun gemak voelen. En in het geval van Normal People dacht ik wel van, nou, het is er niet minder om geworden. Misschien juist dat ze meer brengen, omdat ze zich juist op hun gemak voelden op hun set. Omdat er zo'n coördinator bij was die het... Ja, die gaat dan in gesprek van hoe wil je die scène aanpakken? Ja, een intimacy-coördinator noemen we dat tegenwoordig. Ja. Ab, zou Paul Verhoeven ook een intimacy-coördinator op de set hebben rondlopen, denk jij? Toen hij met die film Benedetta bezig was? Ik denk dat hij dat niet zal dulden en hij heeft natuurlijk gelijk. Want een actrice weet waar ze aan begint als een film met Paul Verhoeven gaat maken. De Belgische actrice die de hoofdrol in Benedetta speelt, die wist ook waar ze aan begon. Mm-hmm. Want dit was in Cannes dit jaar de meest expliciete film. De overige titels die ik in het hoofdprogramma heb gezien, die waren inderdaad ook preutser dan in het verleden. Mm. Maar Paul Verhoeven trekt zich daar gelukkig niks van aan. Die gaat gewoon zijn eigen provocerende weg. Ja. Gaan we trouwens nog een opleving meemaken ooit in Hollywood als het gaat om seks? Nou, als dat commercieel aantrekkelijk is, dan gaan ze dat zeker doen. Maar dan moet er echt een hit geschoord worden die aan deze voorwaarden voldoet. Maar ik betwijfel het, hoor. Thijs? Not in my lifetime. Not in your lifetime, oké. Okay. En Thijs, in your lifetime? Misschien? Ja, misschien wel. Want je merkt gewoon dat bijvoorbeeld de bioscopen, ja, dat is een heel ander verhaal. Van sommige films gaan rechtstreeks naar Netflix toe en die zijn ook gewoon ontzettend goed. Dus misschien dat daar wel meer de grenzen opgezocht gaan worden. Als ze minder aan de bioscoop gaan denken en meer denken van, nou, met minder publiek hebben we ook nog een grote hit. Zitten dat we weer kunnen. On demand. Ja. Nou, nu dus genieten van Normal People. Elke vrijdag met 3 afleveringen rond 10 uur op NPO 3. Thijs Schik en Ab Zacht, dank jullie wel voor dit gesprek. Oké. Okay. De Nieuws BV. De tiener zit het liefst de hele dag te gamen, de ander te appen en weer een ander die shopt de winkels leeg. Maar de Belgische-Britse Zara Rutherford die zit op een hele andere golflengte. Deze 19-jarige die vliegt de komende maanden in haar eentje de wereld rond. Om zo het wereldrecord te breken. Ja, en om dit voor elkaar te krijgen, moet ze met haar ultralicht sportvliegtuigje in totaal over 52 landen vliegen, 2 keer de Evenaar oversteken en in totaal 51.000 kilometer afleggen. Met recht. Fly pilot, fly. All alone, we sat down. I feel her up, she wore me out. Oh, she turned me on. She looked at me, smiled a smile, asked if I had danced a while. Fly. Don't know why, but I had Dubsterp hoor je met Fly Pilot Fly. De Nieuwsbv. De naam Makigachi zegt je misschien niets. Maar er zullen weinig mensen zijn die niet weten wat een sudoku is. Gachi die zorgde ervoor dat het cijferspel over de hele wereld een succes werd. Hij overleed vorige week helaas. Maar de puzzel blijft na al die jaren onverminderd populair. En waarom is dat eigenlijk? Nou, ik vraag het aan een maker en een meesteroplosser. Ik heb het over Richard Stolk, puzzelmaker en penningmeester van WPCN, de Nederlandse Puzzelvereniging. En met Karin Griffioen, meervoudig Nederlands kampioen sudoku. Welkom beiden. Dankjewel. Ja, Richard, ik zei het net al, Makigachi is overleden. Hij wordt de godfather van de sudoku genoemd. Want wat heeft deze Japanner eigenlijk voor de sudoku betekend? Nou, hij is de man die hem uiteindelijk heeft uitgevonden. Er waren al puzzeltjes die leken op wat uiteindelijk de sudoku werd. Ja. Maar om het te verdelen in een vak van 9x9 met allemaal vierkantjes, om daar 1 tot en met 9 steeds in te moeten vullen, dat was iets wat hij voor het eerst bedacht heeft. Maar er werd niet zo heel veel mee gedaan, totdat het in 2004 of 2005 werd opgepakt door een Amerikaanse krant. En toen werd het mateloos populair over de hele wereld. Oké. En vanaf dat moment zijn we allemaal verslaafd aan. Ik bedoel, zelfs mijn moeder. Dat is echt niet normaal. Hoe ben jij eigenlijk in aanraking gekomen met sudoku? Dat gaat terug tot iets voordat de sudoku uiteindelijk werd bedacht. Ik heb in 2003 een boekje gekocht dat heette Breinbrekers. Ja. Er stonden allerlei logische puzzels in. En in het voorwoord daarvan stond: als je zelf een puzzel hebt gemaakt, stuur hem dan naar ons op. Dan kijken wij of die geplaatst wordt. En op dat moment was ik een beetje verslingerd aan al die verschillende soorten logische puzzels. Mm-hmm. En ik kwam op internet een puzzeltje tegen wat ik niet in Breinbrekers vond. En daar heb ik er eentje van gemaakt, ingestuurd. En ik kreeg meteen een reactie terug dat die leuk genoeg was om te plaatsen. En zo is het eigenlijk begonnen. Zo heb ik er nog veel meer gemaakt. En dat was iets wat uiteindelijk de sudoku werd. Geweldig. En tegenover je zit hier gewoon meervoudig Nederlands kampioen sudoku. Karin, hoe komt dat eigenlijk dat jij die sudoku topsport inrolt? Nou, waar het vandaan komt dat ik het goed kan, dat weet ik zelf eigenlijk ook niet zo goed. Maar ik was een keer op vakantie een puzzeltje aan het maken. En toen zei degene met wie ik was, joh, dat gaat wel heel snel. Moet je niet een keer meedoen met een kampioenschap? Nou, zo gezegd, zo gedaan. En ja. Toen bleek inderdaad dat ik het best goed kon. Ja, best goed kon. Is dat te meten in records, in tijden? Hoe moet ik dat voor me zien? Nou, records is moeilijk, want elke puzzel is anders natuurlijk. Ja. Maar het is te meten in op een Nederlands kampioenschap krijgt iedereen dezelfde puzzels op dat moment. Mm-hmm. En ja, wie het eerst er zoveel mogelijk af heeft, die is een Nederlands kampioen uiteindelijk. Zo werkt het, ja, oké. Okay. En hoeveel, in de grote zaal. Hoeveel binnen een uur kun jij er maken? Nou, dat ligt er heel erg aan hoe moeilijk ze zijn natuurlijk. Ja. Maar nou, de meeste puzzels tussen de 5 en 10 minuten, denk ik, doe ik erover. Jeetje, ik kijk hier naar, er liggen er hier 3 vormen. En deze heb jij ontworpen, hè, Richard? Ja, die zijn van mijn hand. Even voordat we hier verder induiken in hoe je ze hebt ontworpen. Wat is er zo tof aan het ontwerpen van dit soort puzzels? Nou, de aardigheid van Sudoku en dan met name Sudoku-varianten. Want je hebt naast de klassieke Sudoku allerlei varianten, honderden. Ja. En die zijn met name bij wedstrijden interessant. Dan draait het helemaal niet zozeer om die klassieke Sudoku. Er zitten er altijd wel een paar bij. Maar het gaat met name om de varianten. En varianten, die kun je hartstikke mooi esthetisch vormgeven. En dan kun je allerlei creativiteit in kwijt. Begrijp ik dat dat ook jouw signatuur is? Ja, veel van mijn puzzels zijn goed herkenbaar aan mensen die er goed in zijn. Die herkennen over het algemeen wel puzzels van mij. Ja, want ik pak er even eentje bij. Hier zit dan een soort van, wat is het, een ruit in toch, qua cijfers? Ja. Is dat wat je bedoelt? Ja, dit is bijvoorbeeld een gewone Sudoku met niet heel weinig of heel veel weggevers. Maar aan de linkerbovenkant heb ik een trappertje gemaakt met daar netjes de cijfers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Dat is een leuk iets wat esthetisch opvalt voor de mensen die het gaan oplossen. En dat is iets wat je in boekjes over het algemeen niet ziet. Boekjes bevatten veel puzzels die gewoon door een computer zijn gegenereerd. En hier zit gewoon eigenlijk gewoon liefde en aandacht in. Je denkt erover na, wat is nou een leuk patroontje? En dan ga je daar een beetje op voortborduren en dan wordt het uiteindelijk een aardig puzzel. Een aardige puzzel. Ja. In ieder geval voor het oog. Karin, zou jij deze, als jij hem zo ziet op het eerste oog, deze is 75 punten waard. Zou jij die binnen een paar minuten kunnen oplossen of moet je hier wel even voor zitten? Moeilijk inschatten, maar ik denk zo'n 10 minuten misschien. ik ga je er niet aan onderwerpen. Herken jij trouwens echt Richard Stolk Sudoku's? Meestal kan ik het wel gokken, ja. Ja, ja, dat klopt. En vind je ze ook leuk om te maken? Zeker, ja. Dus Richard vertelde over hoe mooi het eruit ziet. Maar er zit vaak ook een heel logisch oplospatroon in. Dus soms zijn puzzels zo gemaakt dat je eigenlijk wel moet gaan gokken voor je gevoel. Ja. Van werkt dit? Maar bij Richard zijn puzzel zit er altijd een logische stap in. Maar dan maak je ze ook heel makkelijk, of niet? Nee, dat kan best een moeilijke logische stap zijn, helaas. Okay. Wat is er trouwens voor nodig om zo goed te worden zoals jij bent? Nou, het kan denk ik zowel met talent als met ervaring te maken hebben. Dus trainen helpt zeker. Ja, hoeveel uur per dag train jij? Nou, ik train niet eigenlijk. Maar een wereldkampioenschap, dan zit je 3 dagen achter elkaar te puzzelen elk jaar. Dus dat helpt natuurlijk ook. Ja, dus trainen en talent. Dat zijn eigenlijk de 2 ingrediënten om goed te worden in Sudoku. Ja. Hoe verklaren jullie eigenlijk de populariteit van deze puzzels? Ik denk dat het met name een eenvoudig concept is. Je hoeft er niet voor te kunnen rekenen. Je moet alleen maar logisch kunnen kijken waar nog cijfers ontbreken en welke dat dan kunnen zijn. Mm-hmm. Of waar cijfers juist nog geplaatst kunnen worden. Dus het is in zichzelf helemaal niet zo moeilijk om een Sudoku op te lossen. En ik denk dat het heel veel mensen even uit de dagelijkse sleur haalt. Want als je er eenmaal mee begint, ja, dan is het lastig om hem weg te leggen. Ja. Dus het is een prima manier om de dag af te sluiten. Of, geldt dat voor jou ook, Anne? Ja, ik denk dat het inderdaad, het is heel makkelijk. Als ik jou uitleg wat je moet doen, dan snap je het meteen. 1 tot en met 9 neerzetten. Ja. Maar er zit heel veel verborgen logica in. Dus je kan er steeds dieper op ingaan. Hebben jullie nog tips en tricks voor mensen die denken na dit interview, nou, ik ga er gewoon aan beginnen? Een van de tricks is dat ze kunnen kijken op de website van de Nederlandse Puzzelvereniging en oude Nederlandse kampioenschappen kunnen bekijken. Die staan allemaal gratis en voor niks daar om te downloaden voor mensen om te doen. Voor vragen kunnen ze altijd een mailtje sturen. Maar met name, ga ontdekken wat er allemaal leuk aan is. Want er zit zoveel leuke logica in al die varianten. En om die zelf te ontdekken is heel bevredigend. Ja, en het geeft rust dus. Puzzelmaker Richard Stolk en puzzeloplosser Karin Griffioen, dank jullie wel voor dit gesprek. Dankjewel. En in de tussentijd neem ik afscheid van de kijkers op NPO 1. Maar we gaan op NPO Radio 1 nog een vol uur door. Dus ik zou zeggen, slinger even radiotoestel aan. Of je kunt ook eventjes met je telefoon online gaan en dan even de Radio 1 app downloaden. En dan kun je ook lekker luisteren naar de verhalen die gaan komen. Het zijn bijzondere verhalen. Eén uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Ja, de Tweede Kamer is eigenlijk tot en met 6 september met zomerreces. Maar toen gebeurde Afghanistan. Kamerleden werden staatssecretaris en de formatie werd gereboot. Tja, dan komen natuurlijk ook Kay en Violen terug van reces. Ik spreek ze zo hier in de Nieuwsbv. Verder, demissionair minister Kaag die wil snel meer mensen uit Afghanistan halen. Nu het NOS Journaal met Katrien Straatman. Volgens Kaag zijn de eerste Nederlanders op 2 evacuatievluchten uit Kabul vertrokken en onderweg naar Nederland. De minister twitterde dit vanochtend nadat een evacuatievlucht gisteren was mislukt. Verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Wilco, is het duidelijk nou om hoeveel mensen het eigenlijk gaat? Nee, dat is het eigenlijk niet. Het gaat om 2 vluchten waar Nederlanders aan boord zitten. Maar om hoeveel Nederlanders het zijn, dat weten we niet. Dat wil de minister niet zeggen. Waarheen ze gaan wil ze ook niet zeggen. Dat wordt pas bekendgemaakt na aankomst op de plaats van bestemming. Dat is om veiligheidsredenen dat ze hiervoor kiezen. Wel zei ze zojuist voorafgaand aan een Kamerdebat dat er alles op alles wordt gezet om zoveel mogelijk Nederlanders en Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt zo snel mogelijk weg te krijgen. De inzet is natuurlijk dat we pendelvluchten kunnen gaan opereren en dat we in rap tempo veel meer mensen heel snel het land uit kunnen krijgen. Het gaat alle landen heel slecht af op dit moment nog. Dat ligt aan de omstandigheden daar, de veiligheidssituaties en de chaos die om en nabij de luchthaven gewoon nog heerst. Er komt een NATO-coördinatiestel die gaat vandaag veel actiever worden op de luchthaven. Er zijn extra troepen ingevlogen en dat zal helpen de boel te stabiliseren. En dan kunnen alle landen, net zoals Nederland, hopelijk een eiltempo. Alle mensen die geëvacueerd moeten worden en kunnen worden, kunnen we helpen. Het gaat beter dus. Het gaat beter komen, zegt Kaag. Wat vindt de Tweede Kamer hiervan, Wilco? Ja, een grote meerderheid bleek hier zojuist zeer ontstemd over dat die evacuatie niet goed loopt tot nu toe. En er zijn ook grote zorgen over de veiligheid van met name de Afghanen die voor de Nederlandse troepen hebben gewerkt in Afghanistan. Een aantal van die mensen is inmiddels wel hierheen gehaald, onder zware druk van de Tweede Kamer overigens, want die drong daar al heel lang op aan en dan gaat het specifiek over tolken. Maar dat geldt niet voor allerlei andere medewerkers en dat moet nu heel snel gebeuren, eist de Kamer. Ik denk aan bewakers, judiciële medewerkers, koks, chauffeurs, fixers, journalisten, fixers van journalisten, medewerkers van Nederlandse ontwikkelingsprojecten, mensenrechten en bijzonder vrouwenrechtenverdedigers. Kunt u deze vast voorgestelde lijst Afghaanse helpers die in enige capaciteit gewerkt hebben voor de Nederlandse staat als systematisch vervolgd aanmerken? Het kabinet is ernstig nalatig geweest bij het op tijd bescherming bieden aan de tolken. Die hadden hier al lang moeten zijn. En waar was de urgentie de afgelopen weken? Ik vind het heel pijnlijk om te constateren dat heel veel versnellingen er moesten komen door aandringen van de Kamer, onder andere van mijn fractie, waardoor tolken maandenlang zijn opgezadeld met de onnodige eis om bijvoorbeeld een officiële vertaling te overleggen, die achteraf helemaal niet nodig bleek te zijn. Ja, en dat waren Van Wijngaarden van de VVD, Piri van de PvdA en Belhaj van D66. Er was veel kritiek dus in dat Kamerdebat vanochtend. Leijten van de SP diende zelfs een motie van afkeuring in die naar verwachting geen meerderheid zal krijgen. Maar een motie van Belhaj van D66 voor een ruimhartig toelatingsbeleid voor niet alleen tolken, maar ook de koks, de bewakers, chauffeurs, schoonmakers en dergelijke, die zal een ruime meerderheid krijgen. Ja, en zojuist is minister Kaag aan haar reacties begonnen en waarover we later meer gaan horen. Oké, dankjewel Wilco Boon vanuit Den Haag. Een 18-jarige Rotterdammer is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een reeks schietincidenten in de wijk Feyenoord. Daar zijn sinds juli zeker 13 incidenten geweest waarbij geschoten werd. De politie denkt dat de verdachte met zeker 3 incidenten te maken had. In de Rotterdamse wijk werd meerdere keren op huizen geschoten en eind juli werd ook een man neergeschoten op straat, zegt Wim Hoek van de politie. Een aantal van die incidenten staat op zich, maar in een aantal veronderstelden we ook wel een verband. En op basis van het opsporingsonderzoek hebben we dat voor een deel ook kunnen aantonen. En hebben we nu een eerste aanhouding verricht. En na meerdere aanhoudingen sluit ik zeker niet uit. En de politie verwacht dus ook niet dat met de arrestatie van die 18-jarige Rotterdammer een einde is gekomen aan de reeks schietincidenten in Feyenoord. Ja, dat is vroeg om te zeggen, hè, want we hebben eergisteren nog 2 schietincidenten in de nacht gehad. Maar dit moet stoppen. En we denken hier zeker een eerste stap mee gemaakt te hebben. Iedereen die niet gevaccineerd is, raakt vroeg of laat besmet met het coronavirus. Dat zei Jaap van Dissel van het RIVM vanochtend tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer. Volgens hem belanden daardoor duizenden mensen op de intensive care. Maar het is niet duidelijk of dat in 1 maand gebeurt of verspreid over 2 jaar. Van Dissel zei ook dat de helft van de mensen met een positieve testuitslag bij de GGD eerst een thuistest had gedaan. Meestal krijgen ze na een positieve thuistest dezelfde uitslag bij de GGD. En volgens Van Dissel laat dit zien dat zelftests een goede aanvulling zijn. En Paus Franciscus zegt dat het een daad van liefde is om je te laten vaccineren tegen corona. In een videoboodschap die onder meer werd uitgezonden in Zuid-Amerika riep hij mensen op zich vooral te laten prikken. De paus zei eerder al dat het belangrijk is dat vaccins eerlijk over de wereld worden verdeeld. Bij de bosbrand in het zuiden van Frankrijk is zeker 1 persoon om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam van het slachtoffer vannacht. In de omgeving van Saint-Tropez woeden al sinds maandag grote bosbranden. Een voormalig kopstuk van de Hells Angels is vanwege intimiderend gedrag overgeplaatst naar een andere gevangenis, meldt de Telegraaf. Lisander de R. zou in de gevangenis in Zaanstad een schrikbewind hebben gevoerd. Personeel en medegedetineerden zouden doodsbang voor hem zijn geweest. Het NOS-journaal. In Den Haag gaan de gesprekken over de formatie van een nieuw kabinet verder. Volgens de initiatiefnemers Mark Rutte en Sigrid Kaag zijn er de afgelopen dagen geen partijen afgevallen. We gaan door met de goede gesprekken. En vanmiddag komt Gert-Jan Segers, voorman van de ChristenUnie, weer terug. Ik ben daar ook bij. Geen enkele partij zijn buiten. Dus alle partijen, uiteraard D66 en VVD, die nu in deze fase bezig zijn. Maar ook GroenLinks, Partij van de Arbeid, CDA en ChristenUnie zijn allemaal nog aan boord. Allemaal nog aan boord. Het heeft al een hele tijd geduurd. Dus het is op de inhoud en uiteindelijk ook op wie met wie is het tijd om knopen door te hakken. Maar het is wel zo dat deze twee partijen het initiatief hebben genomen voor dit stuk. Dat zij nu daar met diverse partijen, met 4 andere partijen over verder praten. Dus dat vind ik ook nu aan hen. Ik ga het hierbij laten. Dank u wel. De Tweede Kamer wil ook advies van de Raad van State over het combineren van het Tweede Kamerlidmaatschap met een post in het kabinet. Sinds de verkiezingen zijn inmiddels 3 staatssecretarissen benoemd die ook lid van de Tweede Kamer zijn en blijven. Het gaat om Dylan Jesilgos, Steven van Weijenbergen en Dennis Wiersma. Volgens demissionair premier Rutte is dat geen probleem, maar 2 hoogleraren zeggen dat de combinatie op gespannen voet staat met de grondwet. En ook Kamerleden plaatsen vraagtekens. En daarom wordt nu dus advies gevraagd aan de Raad van State. Mercedes, het team van wereldkampioen Formule 1 Nick de Vries, trekt zich na volgend seizoen terug uit de elektrische raceklasse. De Duitse autofabrikant zegt zich te willen concentreren op de Formule 1, waar het bedrijf binnen 10 jaar ook met elektrische auto's hoopt te rijden. Nick de Vries zegt het besluit van Mercedes te betreuren. Verder is vandaag bekend geworden dat de Formule 1 race van Japan niet doorgaat. Door de aanhoudende coronapandemie vindt de Japanse regering het niet verantwoord. Het weer nog, veel wolken, maar ook af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog bij een graad of 19. Morgen is het iets wisselvalliger. In het weekeinde hogere temperaturen en dan ook wat droger. Bij de AWB zit Dennis Mooij voor de verkeersinformatie. Het rijdt even langzaam op de afsluitdijk, de A7, in de richting van Friesland. Vanwege werkzaamheden heb je tussen Breesanddijk en Koornwerderzand nu zo'n 10 minuten vertraging. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl.

Ik ben naar Parijs geweest, wat heel leuk was, omdat er geen toeristen waren, behalve ik dan. Ja. En nog wat anderen, maar dat is wel fijn om die stad zo te zien. Dat klinkt een beetje cynisch misschien, maar dat is echt zo. Daar viel op dat er toch wel gecontroleerd wordt. Hmm. Dus in ieder geval, als je uit de trein stapt, dan moet je toch je corona-check laten, of je coronapas laten zien, anders kom je er niet in. De tegenstelling, ik was ook nog even in Berlijn, waar ik dacht van, nou, daar wordt streng gecontroleerd. En dat viel eigenlijk wel mee, behalve dan dat je zo'n FFP2-kapje moet op hebben. Want met zeg maar, dat lapje wat wij gebruiken hebben, dat kom je nergens binnen. Ja. Die moest ik ter plekke kopen. Maar daar is vooral lag de nadruk op eigenlijk overal gratis testen aanbieden. In elk winkelcentrum waar je kwam, kon je gratis testen aanbieden. Dus dat was een wat andere benadering. Nou, heb je trouwens ook genoten van de rust? Er waren niet echt veel relletjes, hè? Helemaal geen formatienieuws. Ik heb nou genoten. Ik vind het een beetje eerlijk gezegd een pruttelzomer. Dus het is wel de rust van de pruttelende pan. Mm-hmm. Maar ja, wat gaat daar uiteindelijk uitkomen? In die zin had ik eigenlijk ook wel een beetje hetzelfde gevoel als wat je nu hebt met de politiek, met de formatie. Ik had op een gegeven moment het gevoel van, ik moet mezelf doelen gaan stellen. Want dit sleept zich maar voort deze zomer. En je kan eigenlijk niks doen, want het is, als je denkt, ik ga naar buiten, ik ben het Pieterpad aan het lopen. Nou, ga maar naar buiten kijken, het regent elke dag. Dat is dus niet leuk. Dus ik stel mezelf andere doelen om weer een beetje vaart in mijn leven te krijgen. En dat zou die formatie ook moeten doen. Ik ben ontzettend benieuwd welke doel jij zo stelt dan eigenlijk. Nou, ik ga de Dam tot Damloop lopen. Okay. En die doe ik normaal wel vaker. Maar die doe ik nu voor het eerst met een tijdslimiet. Okay, dus heb ik je moet binnen 3 uur lopen? Ja, zoiets. Wil ik het straks bij het koffieautomaat verder over hebben. Maar ik wil het eerst hebben over die politieke doelen. Want Peter, gebeurt er ook helemaal niks achter de schermen? Er is wel dus doorgewerkt door een paar mensen aan dat formatieverhaal. Ja. Dus dat is niet door de generaals gedaan, maar door de adjudanten. Rob Jette, Sophie Hermans, mm-hmm. Die hebben nog wel even doorgeklust. Maar ook wel vakantie gehad op een gegeven moment. En gisteren was ik in Den Haag en dat was best wel, ja, een bizarre situatie, want het is een onttakelde Tweede Kamer. We hebben eigenlijk geen huis meer, hè? Ik bedoel, je hebt, ja, de stoeltjes staan er allemaal klaar voor de verhuizing. En ik zag zelfs onze politieke redacteur door de gangen heen racen met verhuiswagentjes. Ja, daar waren we mee bezig. Onze kamers ontruimen. En ondertussen was er een debat gaande, wat eigenlijk ook een vrij onttakelde toestand was. Dat debat over Afghanistan, vrij gênante vertoning. In een huis van de democratie wat eigenlijk is afgebroken. Ja. Voordat we naar het debat gaan over Afghanistan. Je had het zelf al over de adjudanten van de generaals die heel hard aan het werk waren. Die waren hard aan het werk aan dat lang verwachte document. Nou ja, hard aan het werk. Ze hebben een document in elkaar gezet. Dat heet zoiets als een proeven van een aanzet tot een opzet van een regeerakkoord. Regeerakkoord. En weten we al wat erin staat, Peter? Nee. Ja, je hoort zo vaag wat de punten die Hamer ook heeft aangereikt, weet je wel. Dus er zal een paragraaf zijn over klimaat, een paragraaf over stikstof. Ja. Maar inhoudelijk? Maar inhoudelijk, ja. Dat iedereen moet zijn mond erover houden. Ik weet wel dat de ChristenUnie gisteren is langs geweest en dat Segers toen wel heeft gezegd van, gooi dat spul op straat, maak het bekend, laat iedereen er deel van kunnen nemen en dat kunnen lezen. Dan kunnen partijen zelf nog besluiten of ze mee willen doen. Nou, hij wil in ieder geval niet meer meedoen, heb ik het idee. Want gisteren was hij daar dus en hij was echt best wel duidelijk over. Gezien de stroperigheid van dat proces wilde ik me verantwoordelijk opstellen. Maar ik heb gisteren gelezen dat wij ongewend zijn. Ja, dan is mijn één grote vraag hier binnen is, waarom zit ik hier? Let op die woordkeuze. Hij zegt ongewenst. Ja. Kijk, zo'n formatie, door D66, hè? Ja, maar ik denk bovendien, hij gaat zo meteen om 3 uur gaat hij weer langs om met ze te praten. Dus hij zegt niet, de deur is niet dicht, hè? Ja. De formatie is een soort zwangerschap. Wat doet de ChristenUnie bij een ongewenste zwangerschap? Die breken ze niet af. Ik zat meer te denken aan playing hard to get. Daar zat ik eerder aan. Nee, maar het hele grap is eigenlijk dat al het nieuws draait over GroenLinks en de PvdA, of die elkaar gaan vasthouden, wat Segers doet. Terwijl het hele conflict draait over Rutte en Kaag. Daar gaat het om. Ja. Die willen allebei met iemand anders samenwerken. Peter K. die schudt zijn hoofd. Nou, wat is er, Peter? Nee, ik denk dat je heel goed moet kijken naar het CDA en naar Wopke Hoekstra. Daar zit natuurlijk het probleem. Door het CDA is een volstrekt instabiele partij die op 11 september 9/11 een congres gaan houden met waar allerlei boze partijleden bij elkaar gaan komen. En waar we nog maar moeten zien, welke moties Wopke gaat overleven, hoe Pieter Omtzigt terugkomt in het spel. Ik bedoel, we hebben het nog steeds over Pieter Omtzigt, Wopke Hoekstra, functie elders. Het speelt allemaal nog steeds een rol, dus ook in deze formatie. Jij denkt dat er geen probleem is met Rutte die met GroenLinks een kabinet moet gaan voeren? Nou, ik denk dat Rutte dat nog veel eerder zo bekijkt. Van, nou ja, weet je, als het moet, dan moet het maar. Ja, toch meer als GroenLinks en PvdA? Ja, ze zeggen natuurlijk in de media, zeggen ze keihard, dat willen we niet, absoluut niet, met twee linkse partijen. Net zo goed als Kaag zal blijven zeggen voorlopig. Dat ze met de ChristenUnie absoluut niet kan regeren. Hoewel ze dat best goed heeft gedaan de afgelopen 4 jaar. Maar dat medisch-ethische dossier zit dan vast. Maar dat is allemaal spel. Natuurlijk blijven ze zeggen, dat willen we niet. Maar ja, er worden de meest gekke varianten worden geopperd. Want er wordt ook gesuggereerd van PvdA en GroenLinks. Als die nou gewoon één fractie gaan vormen, dan is het één linkse partij. Nou, dan is dat bezwaar opgeheven, weet je wel. Als zij gewoon duidelijk in de Kamer gaan zitten als één fractie met één leider. Nou, dan maar dat gaat kunnen we prima samenwerken Peter, met een partij die, die één zeteltje meer heeft dan CDA. Je zegt het nu toch zelf, want Rutte wil niet met twee linkse partijen in een kabinet. Nee. En Kaag wil niet met de ChristenUnie. Dat is toch het conflict. Maar dan zit je toch in een onoplosbare puzzel. Ik heb er hier een paar liggen van die sudokus. Dit lijkt me gewoon niet op te lossen, of wel? Nou, kijk, uiteindelijk zullen er toch een paar partijen met elkaar aan tafel gaan. En dat, je ziet dat nu zich langzaam aftekenen, want... Nou, GroenLinks, de Partij van de Arbeid, zijn hartstikke enthousiast over dat verhaal wat VVD en D66 samen hebben gemaakt. En die hebben al gedineerd bij Kaag zondagavond. Nou, dus dat zijn helemaal op de hoogte, nog meer dan alleen door dat ene gesprek. Dus die zien die peper en die denken van, nou, hartstikke leuk, ze zeggen het ook, we willen graag. Maar is dit niet gewoon een tactiek ook van Kaag, van D66... om ChristenUnie op die manier ook een beetje meer weg te duwen? Lekker gaan dineren met PvdA, GroenLinks... en uiteindelijk komt Rutte vanzelf wel over die streep? Nou, het is natuurlijk niet een nieuwe tactiek. Ik bedoel, het is gewoon wat ze steeds gezegd heeft. Ja. Dat heeft ze alleen bekrachtigd. Vrijdag had de Telegraaf een verhaal over van de VVD en het CDA... die zeiden, we willen echt niet met die twee linkse partijen. Ja. En bij het inlopen van de ministerraad werd Kaag door het AD gevraagd... Wat vindt u er eigenlijk van? En toen zei ze, nou ja, ik wil nog steeds niet met ChristenUnie. Ik wil een andere koers, een andere kant op. Dan is dat toch ik wil het conflict. Een progressief kabinet. Dan is dat toch het conflict. Aan het conflict lijkt me niet echt heel veel veranderd, inderdaad. Nou, alles zit nu er vast. Kijk, het is gewoon zo. We hebben geen zomer gehad. Dat kunnen we constateren. Ja. Het is niet zo best weer geweest. Dus, het zuiden van Europa viel wel mee. Ja. In het buitenland gaat de politiek ook een stuk beter. Kunnen we het ook over hebben. Maar en hier is gewoon niks gebeurd. Ik bedoel, we zitten in dezelfde situatie als toen wij de laatste keer hier bij elkaar zaten. Er is niks veranderd. Het is niet zo dat iemand zegt van oké, nou jongens, we weten nu hoe het moet. Er ligt een notitie. Waarvan niemand weet wat erin staat. Ja, en als de linkse partijen, dus zeg maar jouw vrienden, Peter, zeggen... we willen samenwerken en we gaan één fractie vormen... Ik snap niet dat je er niet boos om wordt. Waar gaat deze kabinetsformatie over? Over het creëren van andere bestuurscultuur. Wat is er anders, Peter? Wat is er veranderd? We mogen niks weten, krijgen niks te horen, hebben geen idee waar het over gaat. Dat is de cultuur die we de afgelopen 10 jaar hebben meegemaakt. En die wordt gewoon doorgezet. We worden allemaal voor de gek gehouden. Sterker nog, je zag dat bij het debat gisteren over Afghanistan. De Kamer heeft niks meer te vertellen. Ik heb nog nooit zo vaak Kamerleden horen klagen over dat er niet naar ze geluisterd wordt. Dat de regering zich er niks van aantrekt. Er zit een demissionair kabinet die je niks meer kan maken. We hebben een stel managers. Precies wat Rutte wil. Zo wordt nu het land geregeerd. Hij hoeft geen verantwoording af te leggen. Hij hoeft niks te doen. Deze formatie kan wat hem betreft tot 2025 doorgaan. Het zal me zorg zijn. Gaat dat ook tot 2025 duren, denk je, Peter? Nou, ik denk wel dat we wel een aantal maanden verder zijn... voordat er überhaupt iets gebeurt. Een aantal maanden? Nog dit jaar? Nou, dat mag je hopen. Maar ja, bij zo'n formatie horen allerlei rituelen van mensen die opstappen. Nou ja, en waar ik net al mee begon, dat CDA is een volstrekt instabiele partij... waarvan je helemaal niet weet wie daar de leider van is over een maand. Ik heb geen idee, hoor. Hoor jij ook nog wel een beetje terugkrabbelen... als het gaat om het vertrouwen in de formatie op dit moment? Nee, dat heb ik niet gezegd. Kijk, je kunt alleen maar zeggen, er is een peper nu. Dus een piepklein stapje gezet. Mm. Belachelijk dat we die niet mogen inzien. Nou, zover ben ik het met Viola eens. En ja, het gaat nog allemaal heel lang duren. En de VVD heeft eigenlijk geen haast. Ja. Nou ja. Nou, waar ze ook geen haast mee hebben gehad is Afghanistan. Daar gaan we het even over hebben. Want er was gisteren wel een hele lange tijd een opvallende afwezige Sigrid Kaag zelf. Die kon er de eerste paar gesprekken niet bij zijn. Omdat ze dus in debat zat over Afghanistan. En daar zat ze samen met haar collega staatssecretaris Ankie Broekers-Knol. Justitie en Veiligheid heeft die in portefeuille. En minister Ank Bijleveld van Defensie. Nou, één ding was duidelijk. Het kabinet was totaal overrompeld. We hebben het niet zien aankomen en we hebben de situatie verkeerd ingeschat. Ik zou het graag anders zien en wie dat kan, dan is daar een Nobelprijs voor. Wij hebben niet weggekeken. Dit kabinet heeft niet weggekeken. En ik denk dat ik dat ook namens minister van Buitenlandse Zaken kan zeggen. Dit kabinet heeft niet weggekeken. Ja, dit is heel bijzonder, want bij ons zat Sjoerd Sjoerdsma van D66 al op 4 juni, 2,5 maand geleden, zeg ik eventjes dik onderstreept, dus met verbazing en in shock te kijken hoe er werd omgegaan met die Afghaanse tolken en de evacuatie. Gaan we even naartoe. Kijk, Kijk, je zou zeggen, we weten dat er 286 tolken voor Nederland hebben gewerkt. Waar je mee begint, op het moment dat je weet dat je terugtrekt en dat die mensen moeten worden geëvacueerd, is die mensen bellen of benaderen via e-mail. En als je dat niet meer hebt, hun militaire buddies vragen of zij die contacten nog hebben. Dat was gewoon niet gebeurd. Niet gebeurd. Gewoon afgewacht. Nou, Peter, Disa Sjoerdsma dus, 2,5 maand geleden. Ja, en toch zeggen die bewindspersonen dus gisteren, we hebben echt niet weggekeken, we zijn overrompeld. Kun je dit nog wel zeggen? Het is een ongelooflijk verhaal. Kijk, Sjoerdsma zat daar nadat de motie door vrijwel de gehele Kamer was aangenomen. We moeten alles doen om die tolken terug te halen. Ja. Het was een motie, die werd mevrouw Bijleveld, minister van Defensie, door de strot geduwd. Maar die beloofde toen beterschap. Die zei, oké, we gaan er nu alles aan doen. Sjoerdsma vertelt verder in dit verhaal dat wat Defensie moest doen, die mensen opsporen, aanschrijven, zorgen dat ze de gelegenheid hadden om naar Nederland te kunnen komen. Wat niet zo simpel was, vanuit Uruzgan was er niet echt een lekkere snelweg naar Kabul, want het was al een heel onrustige situatie. Dus wat Sjoerdsma zei in begin juni, wat de Kamer zei begin juni, haal die mensen hier naartoe, er is niks gebeurd. Nee. Twee maanden later. En nu wordt het verhaal, we hebben niet weggekeken en we zijn overrompeld. Dat is een heel raar verhaal. En kritiek vanuit je eigen partij dus eigenlijk. D66, daar lijkt toch wel een andere mening binnen te vangen. Nou ja, dat was vooral kritiek gericht op Bijleveld. Want ze zeggen, kijk, Defensie was verantwoordelijk voor die tolken. Die moesten ook contact houden met die mensen. Die hadden gewerkt met die mensen. Ja. Dus het is vooral Ank Bijleveld die kritiek toen trof. Maar je kunt ook zeggen, die drie ministeries hebben totaal niet met elkaar gecommuniceerd en langs elkaar heen gewerkt. Ze hebben niet met elkaar hun best gedaan om die situatie voor die mensen te verbeteren in ieder geval. Nou, wat je zou verwachten in dit geval, dat zou toch, denk ik, dat mensen hadden verwacht dat Sigrid Kaag hier een leiding zou nemen en zou zeggen, dit gaat niet gebeuren. België, premier De Croo, feminist, zelf verklaard. Mm-hmm. Het kabinet zegt daar, weet je wat wij gaan doen? We gaan niet alleen Belgen terughalen, we halen ook vrouwenrechtenactivisten terug. Want dat zijn de vrouwen, dat zijn de mensen die het meest gevaar lopen. Die gaan we terughalen, sturen drie vliegtuigen. En dat is of ze dat nou gaat lukken, is een tweede. Maar dat is zo'n hele andere houding dan hier Sigrid Kaag, die alleen maar zat te zeggen dat ze het niet kon weten. Ja, en dat zelfs nog een Nobelprijs uit zou reiken aan degene die het wel had geweten. Misschien moet ze nooit die aan Sjoerdsma geven. Als je elke dag even een beetje de internationale media leest, dat je dan in aanmerking komt voor de Nobelprijs. Mm. Hoe reageerde de Kamer er eigenlijk op? Nou, volgens mij waren ze allemaal ontevreden in wat er gebeurde. En nogmaals, dat zei ik net ook al, Renske Leijten begon daar ook mee. Ze worden niet geïnformeerd. Ze hebben allemaal vragen gesteld, daar krijgen ze niet eens antwoord op. Nee. Dus, en ze kunnen, de Kamer heeft al eerder gezegd, dat die tolken teruggehaald moeten worden. De regering luistert gewoon niet naar. En wat is het probleem met een demissionair kabinet? Je kan ze niet naar huis sturen. Dus dat weten ze. Het grootste gevaar wat ze lopen is er niet meer. Terwijl de tolken in Afghanistan in levensgevaar verkeren, hebben we nog nooit een kabinet gehad wat zo veilig op de plus zat. Dan nog even naar de vandaag. Want ook vandaag staat er weer van alles op de agenda. Waaronder dus het coronadebat. Waar we het net al over hadden gehad. Het hoger onderwijs gaat weer open. Formule 1. Ik weet niet of jullie fans zijn van Formule 1. Mag. Francisco, jou hoef ik het niet eens te vragen. Hè? Nou, het mag weer doorgaan. Culturele festivals niet. Is het weer tijd om de Haagse balans op te maken op dit moment? Of denken jullie, maar het is weer same old? Ja hoor, want ik denk dat, dat we de komende weken heel veel gaan praten over het vaccineren. En of mensen gewoon naar hun werk kunnen als ze niet gevaccineerd zijn. De aanzet werd al gegeven door Paternotte, die namens D66 zei van ja, volgens mij moeten mensen die in ziekenhuizen werken, in het onderwijs werken, kinderopvang werken en zo, moet je daar in ieder geval kunnen weten als werkgever of iemand gevaccineerd is. Mm-hmm. Nou ja, de volgende stap, dat zie je gewoon aankomen, dat veel breder wordt, dat werkgevers veel meer willen weten van hun werknemers. En er gaan natuurlijk bedrijven komen die zeggen, ja, mensen die niet gevaccineerd zijn, die wil ik hier niet op de werkvloer zien. Partijen zijn er heel huiverig voor, veel partijen, vooral de christelijke partijen, die willen, ja, als het dood zijn, ze voor verplicht vaccineren. Rutte schijnt er ook niks voor te voeren, voor vaccineren onder dwang. Maar je gaat daar wel stappen in zien natuurlijk. En die discussie gaat natuurlijk heel erg komen van, wat kun je mensen weigeren die niet gevaccineerd zijn? Francisco, wordt dit inderdaad de discussie? Nou, in Zwitserland heeft de geheime dienst of de inlichtingdienst gezegd, oké, jongens, waar we moeten oppassen in het najaar is een opstand van de mensen die gevaccineerd zijn. Want die gaan zich in hun vrijheid niet meer laten belemmeren door mensen die niet gevaccineerd zijn. En dat zou hier in Nederland ook wel eens kunnen gaan gebeuren. Nee, dat is ook heel voor de hand liggend natuurlijk. Dat je zegt van ja, wacht even, ik ben gevaccineerd. Hè. Nou, dat is een lastige beslissing. Mm-hmm. Dat is niet iets waarvan je zegt, ik zeg niet van oh, lekker. Nee, dat is toch een beslissing waar je over nadenkt. Je neemt daarvoor het risico dat je risico loopt. En er zijn mensen die zeggen ja, daar heb ik geen zin in. En wij moeten nu allemaal maatregelen gaan nemen om die mensen te beschermen. De bestrijding van corona draait om solidariteit. Samen tegen corona. En er is een groep die niet solidair wil zijn. Maar wacht even. Dat is de discussie. Kan je solidair zijn met mensen die niet solidair willen zijn? Ja, maar worden ongevaccineerden dan nu het nieuwe door de hout? Ongevaccineerde mensen? Ik denk niet in dat soort termen. En nee? Ik vind geen referentiekader voor welke discussie dan ook. Maar ik zou wel zeggen, er staat natuurlijk druk. Je gaat krijgen van, gaan we dingen organiseren voor alleen gevaccineerden. Wat Peter net al zei. Mm-hmm. Maar ook, wat je wil. Ik merk dat bij mezelf ook. Van, moet ik op een gegeven moment gaan rekening gaan houden van ik ga ergens heen, dat daar mensen rondlopen die ongevaccineerd. En ik heb het voor het eerst in mijn vriendenkring. Ik heb mensen in mijn vriendenkring die niet gevaccineerd zijn. Ik sta zelf op standpunt, moet iedereen voor zichzelf weten. Ik vraag het ook niet aan mensen. Maar ze zeggen dat bij je in huis. Ik voel me er niet heel erg zenang bij. Maar je nodigt toch wel thuis uit, die vrienden? Ik heb nog niet op het punt gestaan dat ik daar een beslissing over moest nemen. Maar ik merk wel dat aan me knaagt. En dat is natuurlijk wel wat. Ik wil dat niet. Een andere vraag. Kijk, kun je iemand die ongevaccineerd is, iemand laten verplegen in een verpleeghuis? Dat is een vraag die we de volgende keer. 80 is, zeg maar. Ja, dat is een vraag die we de volgende keer moeten gaan bespreken. Want ook onze tijd zit er op dit moment op, jongens. Ik wil jullie voor nu bedanken. Francisco van Jolen, overredacteur van Jo.nl. En Peter K., politiek duider van BNN Vara. Zometeen nog een half uur nieuwsbv op NPO Radio 1 na het NOS Journaal met Dorold Megens. NPO Radio 1. Demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken wil snel meer mensen uit Afghanistan naar Nederland halen. Vanochtend maakte ze bekend dat de eerste Nederlanders uit Kabul zijn vertrokken. Maar ze wil niet zeggen om hoeveel mensen het gaat. De Tweede Kamer wil van de Raad van State weten of het Kamerlidmaatschap gecombineerd mag worden met een post in het kabinet. Sinds de verkiezingen zijn 3 staatssecretarissen benoemd die ook lid zijn van de Tweede Kamer. Demissionair premier Rutte vindt dat geen probleem, maar de Kamer plaatst vraagtekens. De groep die nauwelijks baat heeft bij een coronavaccinatie omdat het afweersysteem niet goed werkt, bestaat uit zo'n 700.000 mensen. En voor die groep kan niet specifieks worden gedaan, zei Jaap van Dissel van het RIVM in een bijpraatsessie in de Tweede Kamer. En Mercedes trekt zich na volgend seizoen terug uit de elektrische raceklasse. De Duitse autofabrikant zegt zich te willen concentreren op de Formule 1. Mercedes won zondag met Nyck de Vries de wereldtitel. Er is verkeersinformatie, Dennis Mooi. Er staat 1 file op dit moment op de A50 van Os naar Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg 4 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En de vertraging is flink, namelijk bijna 3 kwartier. De nieuwsbv. En jawel, de zoveelste domper voor festivalminnend Nederland. Alle evenementen die groter zijn dan 750 personen gaan deze zomer niet door. En dan zit er dus niks anders op dan de festivals een beetje levend houden hier op Radio 1. Elke dag hoor je hier een prachtige festivalplaat. En een anekdote natuurlijk over de festivalzomers van weleer. En vandaag met festivalbouwer Jeroen Smallegangen. Goedemiddag, Jeroen. Hoi, goeiedag. Hey Jeroen, jij bent dus festivalbouwer. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, het is een beetje ruim begrip. Nee, ik ben de eigenaar van bedrijf 23. En wij zijn al 8 jaar werkzaam in de evenementenbranche. En wij doen eigenlijk van A tot Z het ontwerpen van podiums voor de constructies, maar voor grotendeel de decoratie van het eventerrein. Dus echt letterlijk het festival opbouwen. Dus niet een festivalletje bouwen, om het zo maar te zeggen. Nee, zoals nee, ik wel eens nee, doe. Okay. Nee, het is echt wat je eigenlijk op alle foto's en filmpjes ziet, dat bouwen wij. Te gek man, lijkt me wel heel erg zwaar werk. En wat voor festivals heb je vooral meegewerkt? We doen een aantal Nederlandse festivals, zoals Nomads Festival, Solar. We doen er denk ik een stuk of 15, 20 in Nederland. Mm-hmm. En we doen een aantal internationale festivals in Zurich Open Air, Zwitserland, Food ZD Festival, Zuid-Amerika, Barbados. Zo, maar dit is echt booming business. Jeroen, nu met de corona, geen festivals ook, laatste maatregelen. Wat betekent dat eigenlijk? Ja, wat betekent dat voor jouw bedrijf? Op zich natuurlijk ontzettend lastig. Het is vooral heel erg zeg maar het constant proberen om te gaan met de verandering in de markt. Wat aan de ene kant natuurlijk bij ondernemen hoort. Maar de afgelopen 1,5-2 jaar wel echt een uitdaging is geweest. En erg blij dat wij met ons bedrijf in meerdere sectoren werkzaam zijn. Gelukkig niet alleen in de evenementenbranche. Dus het bedrijf kan gelukkig wel doordraaien en overleven. Maar leuk is het niet. Nee, het is voor ons de bedoeling dat we een feestje bouwen. En ja, er is weinig feest en gezelligheid aan. Zullen we maar gewoon mooie herinneringen op gaan halen? Dan zullen we het over leuke dingen gaan hebben. Wat is jouw mooiste festivalherinnering? Ja, die is lastig, want ik heb er natuurlijk heel veel. Ja. Omdat ik eigenlijk niet als bezoeker op festivals kom. Maar ik kom natuurlijk wel op festivals. Eigenlijk heb ik er één per ieder jaar is Lowlands. Mm-hmm. Waar ik echt naartoe ga, waar we nooit een klus aannemen en gewoon echt aan het werk zijn. Of echt aan het feesten. Lekker aan het feesten, inderdaad. Ja. En dan jeuken je handen ook niet tijdens dat je aan het feesten bent. Nee, heel goed. Op Lowlands kan ik dat op de een of andere manier gewoon echt heel erg goed loslaten. Mm-hmm. En dat is een soort mini-vakantie midden in een ontzettend druk productieseizoen. Dus dat is dan altijd ook wel heel erg lekker om mijn adem te halen. Mijn mooiste festivalherinnering eigenlijk is dat denk ik... dat is bijna ieder festival, maar Nomads is eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld. Dat je met een team... Eigenlijk vrienden, maar ook tegelijkertijd collega's. Op de zaterdag nadat je een volle 2 weken gebouwd hebt. Op een podium staat en de vrolijke lach en de saamhorigheid van 10.000 man voor een podium ziet. Dat is voor mij de mooiste herinnering aan een festival. Ja, dat is ook een beetje een ontlading natuurlijk, na zo hard werken. Welke plaat hoort daar dan bij? Ja, voor mij is er eigenlijk maar één plaat. En dat komt eigenlijk van het festival der festivals wat voor mij. En dat is natuurlijk Woodstock. En daar hoort het voor mij bij Richie Havens en Freedom. En zeker ook een beetje een geladen plaat natuurlijk op dit moment. Want het wordt voor onze branche ook weer gewoon tijd voor wat vrijheid. En voor een hele hoop... mensen in Nederland die er allemaal mee te maken hebben. En die vrijheid is echt nodig. Nodig voor Nederland. Zullen we maar gewoon gaan genieten. Jeroen Smallegangen, dank je wel. Want dit is jouw plaat. Dank je wel. Turn the guitar off, Mike, please. Guitar mic. Freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Along the way from my home. Clap your hands, yeah, clap your hands. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, I got a telephone in my pocket, and I can call him up from my heart. I got a telephone in my pocket, and I can call him up from my heart. When I need my brother, when I need my father, hey, mother, mother, hey, sister, yeah. When I need my brother, hey, mother, mother, mother, hey, yeah, yeah. Ja, je hoort de festivalplaat van Jeroen Smalleganger. Richie Havens was dat met Freedom. Ik denk dat men het gevoel heeft, al heel lang, dat men een verandering wil. Koloniale tijden. Dus dat was eigenlijk de discussie overal hier. Ja, de mensen, de natuur, het zijn prachtige eilanden, het zijn hartelijke mensen. Ja, deze week vieren we het Nederlands Koninkrijk bij de Nieuws BV en spreek ik mensen die de Caribische eilanden een gezicht geven. Iedere dag bespreken we een ander thema en vandaag is het thema sport. Want de Olympische Spelen liggen helemaal achter ons op dit moment. Nederland is 7e geworden op de medaillespiegel van deze Spelen. Maar hoe verging het de Caribische Nederlandse sporters? Wat voor rol speelt sport op de Caribische eilanden? En wat is het verschil met Nederland? Dat ga ik bespreken met Nicole Hoeverts. Zij is vicevoorzitter van het Internationaal Olympisch Comité vanuit Aruba. En met Jonathan Laurens, geboren en getogen op Curaçao en kunstschaatser. Welkom allemaal. Mevrouw Hoeverts, ik ben even bij u, begin bij u, want ik wil u feliciteren. U bent verkozen tot vicevoorzitter van het IOC. Gefeliciteerd. Goedemorgen, ja. Vanuit Aruba. En heel hartelijke groeten en dankjewel voor de felicitatie, Natasja. Ja, nou zei u over uw kandidaatstelling als vicevoorzitter van het IOC dat zo'n hoge positie een droom is die nooit uitkomt, omdat u van een klein land komt. Hoe is er eigenlijk gereageerd op Aruba? Nou, op Aruba is het nieuws heel positief ontvangen. Wat ik bedoelde trouwens met die uitspraak was niet dat het onmogelijk was, maar dat ik er nooit aan had gedacht dat iemand van een klein eiland zo'n positie zou halen. Maar blijkbaar is het wel mogelijk geweest. En in dat opzicht, het is iets heel bijzonders, moet ik zeggen. Ja, een droom waarvan u dacht, die komt nooit uit, maar die komt nu dus echt uit. Jonathan Laurens, jij komt van Curaçao en je bent kunstschaatser. Ja, ik zeg het met een beetje zo'n verwondering, want je bent volgens mij een van de weinige mannelijke kunstschaatsers van Curaçao, of niet? Absoluut. De enige misschien wel. Wellicht. Zover, het kan zo zijn. Wie doet dat nou? Ja. Ik kom uit een warm eiland en ineens sta je in de kou. Er is helemaal geen ijsbaan, toch, op Curaçao? Nee, althans, ik heb hem niet kunnen geweest? Vinden. Is er wel geweest? Waar? Ja, toen was ik 8 jaar, 7 jaar misschien. Okay. En dat was de eerste keer dat ik geschaatst heb. Want zo'n ijsbaan dan op Curaçao onderhouden lijkt me trouwens heel erg duur. Super slecht voor het klimaat ook, om dat zo op die manier te doen. Ja. Maar hoe ging dat dan? Want je was een jong jochie. Je zat die ijsbaan. Jochie. Was voor de lol. Was even kijken, volgens mij zat het er een week, zoiets ongeveer. En we gingen gewoon met de familie lekker schaatsen. Ja, maar je gaat niet gewoon lekker schaatsen voor het eerst, toch? Ik weet nog dat toen ik voor het eerst leerde schaatsen, dat ging echt met hort en stoten. Was je meteen een natuurtalent? Absoluut niet. Ik vond het wel direct een hele mooie uitdaging. Ja. Ik voelde me behoorlijk uitgedaagd. Want je staat op ijzers en op het ijs, is glad. Was natuurlijk de eerste keer, dus hoe werkt dat? Natuurkunde, frictie enzovoorts. Dus ik was heel erg geïnspireerd daardoor geraakt. Ja. En vanaf dat moment ging het alleen maar beter en beter. Zoiets. Ja, het was een hele lange periode dat ik niks gedaan heb. Omdat er natuurlijk daarna geen ijsbaan meer is geweest op Curaçao. Dus pas toen ik in Nederland kwam, was ik weer aan begonnen. En toen ontdekte je, we hebben hier wel wat ijsbanen. En toen heb je die sport opgepakt. Maar wat deed je eigenlijk voor je carrière kunstschaatsen? Ik deed tapdansen. Oké. Dus het zit wel in die voeten? Het zit in die voeten, ja. En in het dansen. Oh ja, dat hoort erbij. En competitie bowling. Bola heb ik ook gedaan. Dat is ook wat anders. De combinaties, ja, hè? Dus mensen gaan voor de lol. En, ja. Ja. Ja. Nicole Hoevers, u hebt in 1984 zelf meegedaan aan de Olympische Spelen. Met synchroon zwemmen, voor de mensen die het niet die het zijn vergeten. Er was toen helemaal nog geen openbaar zwembad op Aruba, heb ik begrepen. Hoe trainde u dan voor de Spelen? Dat klopt. In 1984 was er helemaal geen 50 meter bad op Aruba. En toen trainden wij bij de lokale Holiday Inn Hotel. Mm. En dat ging samen met de toeristen. Dus de toeristen die zagen ons een beetje als een soort toeristische attractie, zeg maar. En die vroegen elke keer, waar zijn jullie eigenlijk voor aan het trainen? Gaan jullie naar de Olympische Spelen? En dan zeiden mijn duetpartner Esther Kroes en ik van ja, we gaan volgend jaar naar de Olympische Spelen. En dat was natuurlijk heel intensief. En dan, nou, de meeste toeristen op Aruba zijn Amerikanen. En die zijn helemaal gek van Olympische Spelen. Dus toen ze hoorden dat wij daarvoor aan het trainen waren, nou, dat vonden ze geweldig. Oh, u had er meteen publiek bij dus. U had er meteen een fanclub bij, publiek en alles. Ja. Was het trouwens uitzonderlijk om als Arubaanse mee te doen aan de Olympische Spelen? Nou, heel grappig. Ik deed niet mee als Arubaan. Natuurlijk, ik ben geboren op Aruba, getogen op Aruba. Maar wij deden nog mee. Dat was de laatste keer dat Aruba meedeed als onderdeel van de Nederlandse Antillen. 1984, hè? Dus dat was als Nederlandse Antillen. En 1988 in Seoul heeft Aruba toen voor het eerst meegedaan als land Aruba aan de Olympische Spelen. Dus het was ook in dat opzicht heel bijzonder in 1984. Wij moesten geselecteerd worden en goedgekeurd worden door het Nederlands-Antilliaans Olympisch Comité, dus het NAOC. Mm-hmm. En daarvoor moesten wij naar Curaçao gaan om mee te doen met verschillende wedstrijden. Om ook te kunnen laten zien dat we er klaar voor waren. En Curaçao had wel verschillende 50 meter baden. Dus daar gingen we regelmatig naartoe, hoor, om te trainen en om wedstrijden te doen. Bij gebrek aan goede faciliteiten op Aruba. Ja. Nou, is er veel veranderd, hè, na uw deelname aan de Olympische Spelen? U vertelde het net al, staatkundige verhoudingen zijn veranderd. Maar u nam voor alles wat niet goed ging toen, dat probeerde u beter te doen voor de generaties na u, hè? Wat is het grootste verschil sindsdien? In de eerste plaats dat we op een heel hoger niveau aan sport doen. Wij deden, in mijn tijd was het veel, laten we zeggen, amateuristischer, zeg maar. De sport was toen sowieso nog niet zo hoog ontwikkeld als wat het nu is. Op wereldniveau ook niet. En in mijn sport ook niet, hoor. Dus dat heet tegenwoordig artistic swimming. En als ik ben nu gaan kijken in Tokio en als ik dat zie wat de dames daar in het water doen, dat is werkelijk ongelooflijk en het is geweldig om te zien. In onze tijd was het iets anders, maar we hebben toen inderdaad, ik ben toen in de zwembond gegaan. Heb 23 jaar ben ik bestuurder geweest van de zwembond en heel veel dingen veranderd. Veel professioneler gemaakt, ook buitenlandse krachten aangetrokken, buitenlandse coaches aangetrokken. Zo goed zelfs dat we sinds 2000, dat is al inmiddels 21 jaar, Caribisch kampioens zijn op verschillende niveaus. En ook een van de powerhouses zijn in deze sport in onze regio. En dat is allemaal omdat we dingen anders wilden doen dan wat het in mijn tijd was. Ja, dat is dus verschil in tijd. Hè. We ontwikkelen meer internationale samenwerkingen dus. Maar er is ook een verschil tussen Nederland en de eilanden. Want Jonathan, jij noemde één verschil met Nederland. Hoe hier in Nederland tegen voetbal aan wordt gekeken is bijvoorbeeld anders dan op Curaçao. Hoe zit dat? Ja, in mijn ervaring dan, speelt voetbal best wel een grote rol op Curaçao. Alleen toen ik naar Nederland kwam, was het next level. Toen dacht ik, wat is dit? Iedere dag, de hele dag door, voetbal. Het was een verschil, vond ik. Maar bedoel je dan de manier waarop we hier in Nederland sporten en de manier waarop er op de eilanden wordt gesport, of de manier waarop we tegen sport aankijken? Allebei. Want hier heb je ook meer faciliteiten, kan je zeggen. Ah, je hebt bijvoorbeeld grasvelden daar wel, maar niet goed op onderhouden. Of helemaal geen grasvelden. Yo, ik kan me nog herinneren dat ik bij Trupial ging rennen. De oude trainersclub van Jurendi Martina. Ja. En dan moesten we altijd eerst het veld moesten we even leegruimen van glasscherven en kuilen rechtleggen. Dat was best wel heftig. De faciliteiten zijn dat is minder. Gewoon anders, ja. En ook fanatiekelingen zijn iets meer, iets groter hier. Zijn hier in Nederland veel meer fanatiekelingen. Oké. Is er eigenlijk op de eilanden een equivalent van wat voetbal in Nederland betekent, Nicole Hoevert? Oeh, voetbal, dat vergelijk ik altijd met... zeker in deze contraille. Zuid-Amerika is werkelijk een voetbalcontinent. Mm-hmm. En als je Brazilië kijkt, dan zeg ik altijd... voetballen is daar geen sport, het is gewoon een religie. Daar word je mee opgegroeid. En dat is onderdeel van het leven in alle opzichten. Mm-hmm. Op Aruba en ik denk op Curaçao is voetbal heel belangrijk. Maar baseball is hier ook heel erg belangrijk. Hè? En het komt ook... Ja, dat zijn verschillende invloeden. Dat vind ik altijd zo mooi. Aan onze eilanden. We zijn eigenlijk een mengelmoes van de Noord-Amerikaanse cultuur, van de Europese cultuur, van de Zuid-Amerikaanse cultuur. Dus alles een beetje bij elkaar. Vandaar dat we ook verschillende sporten hebben die zo belangrijk zijn. Baseball en voetbal zijn heel erg belangrijk op de eilanden. Ja. Ja. Nou, bent u zelf als Arubaanse uitgekomen van Aruba? Hè? Dit was in de jaren 80 tijdens de Spelen. Stel nou dat Jonathan mee zou willen doen met de Olympische Spelen, dan is het dus niet mogelijk om onder de Curaçaose vlag mee te doen. Ja. Hoe komt dat? Dat komt omdat in 1996 het Internationaal Olympisch Comité zijn statuut, dus de Olympic Charter, heeft aangepast. En sindsdien is het een vereiste dat een land onafhankelijk en erkend door de internationale gemeenschap moet zijn om in aanmerking te komen voor een eigen Nationaal Olympisch Comité. En aangezien Curaçao en ook Sint Maarten, dus in 2010 weliswaar autonoom land zijn geworden, maar dat is niet een onafhankelijk land. En het is ook niet een land dat erkend is door de internationale gemeenschap. Want het land is het Koninkrijk der Nederlanden. Dus volgens de huidige regels zouden nog Aruba, nog Nederland in aanmerking komen voor zo'n erkenning. Want we zijn geen van beide onafhankelijke landen. Zowel Aruba als Nederland zijn autonome landen binnen het land dat het Koninkrijk der Nederlanden heet. Maar wij hadden al een Nationaal Olympisch Comité voor 1996. Dus wij houden dat. En helaas kunnen Curaçao en Sint Maarten dat niet krijgen. Ja. Maar wij hebben altijd het welzijn van de atleet voorop gesteld. En sindsdien heeft het IOC dus gezegd van oké, de atleten van Curaçao en van Sint Maarten, die kunnen meedoen of voor Nederland of voor Aruba. Aha. En je ziet het in Tokio bijvoorbeeld, de drie sprinters die een zilveren medaille hebben behaald en ook nog andere Curaçaose atleten die mee hebben gedaan onder de Nederlandse vlag. Ja. En bijvoorbeeld een Philippe Elhagen van Curaçao die meegedaan heeft bij het schieten voor Aruba. Ja. En ook bij de Panamericaanse Spelen 2019 hebben verschillende atleten van Curaçao onder de Arubaanse vlag meegedaan. Ja. Het belangrijkste is voor ons dat de atleten mee kunnen doen aan hun sport. Zullen we even naar dat sportieve hoogtepunt op de Spelen, wat u net al noemde, anderhalve week geleden in Tokio. Toen won het Nederlandse estafette-team, bestaande uit ook mensen van de eilanden, zilver op de 4x400 meter. Verenigde Staten gaat naar goud. En dan Botswana. En dan Angela. Hou die ontspanning. Angela! Ja, hij maakt het voor Nederland. De borst naar voren. Ja, zilver voor Nederland. Oh, ho, ho, ho. Het voelde net als we naar een feestje gingen. En ja, we waren gewoon prepared. En dit is gewoon de grootste pluimpje dat ooit is. Dit is toch geweldig. Ik zie jou ook helemaal glimmen, Jonathan. Ja, dit is genieten, hè? Ja. Gewoon drie Curaçaoënaars in oranje tenue die dus Olympisch zilver winnen. Lee Marvin Bonaventia, hoorde je, Terrence Agar en Ramsey Angela. Er zijn wel Curaçaose sporters, Curaçao succes, maar niet onder eigen vlag. Wat vind je daarvan, Jonathan? Wat vind ik daarvan? Jammer, ten eerste. Ja. Maar zoals ik hoorde, is dat eigenlijk niet mogelijk. Het is gewoon, it is what it is. It is what it is. Ja. Als ik maar kan sporten, als ik maar de Olympische Spelen kan bereiken. Ik denk dat het belangrijkste is. Maar dan moest jij... wij allebei, we stonden echt altijd glimmen en te lachen gewoon bij dit fragment. Ja. Is het anders voor jou als het alleen maar Nederlandse atleten waren geweest? Gaat je hart nou extra kloppen? Maar ja, als het alleen Nederlandse atleten zouden zijn, dan zou mijn hart inderdaad minder hard kloppen. Simpelweg omdat ik van het eiland... Het is gewoon je eiland. Het zijn gewoon de eilanders die je hier ziet shinen. Nicole, Nicole Hoeverts, hoe kijkt u hiernaar? Ik heb ook ontzettend genoten van dat moment. Ik vond het werkelijk geweldig. Ik heb ook meteen de volgende... Want ik was toen medailles aan het uitreiken bij een andere sport. Dus ik was er helaas niet zelf bij aanwezig, maar ik heb het gezien. Ik heb ontzettend genoten en de volgende dag contact opgenomen met de delegatieleiding en gevraagd van ik wil de jongens persoonlijk feliciteren. Dat gaan we alsnog doen. Ik begreep dat we dat in september gaan doen. Want ik vind het gewoon fantastisch wat deze jongens hebben gedaan. Die hebben Curaçao positief op de kaart gezet. Die hebben de sport positief op de kaart gezet. En die hebben laten zien dat we samen een heel sterk koninkrijk kunnen zijn. Ja, mooi. Zullen we even naar de toekomst gaan kijken? Want Jonathan, wat hoop jij dat de toekomst voor jouw sport gaat doen? Voor mijn sport? Ja. Dat het groter wordt in Nederland. Ja, dat is het eerste. Ja, Curaçao, twijfelachtig. Ik weet niet of het daar haalbaar is. Hoeveel in ieder geval in Nederland. Ja. Ja. En jij ja, zelf? En ook. En ik zelf, bereiken wat ik kan bereiken. Dat is het allerbelangrijkste. En blijf genieten natuurlijk. Daar gaat het om. Als je er niet van geniet, dan hoef je niet te doen. En een ijsbaan op Curaçao? Is dat verstandig? Gaat dat er ik komen, denk, denk niet, je? Ik denk niet. Nee, dan moet je toch voor naar Nederland komen. Ja, absoluut. Nicole Hoevers, wat worden voor u de hoofdpunten waar u aan gaat werken de komende tijd? Nou, ik ben dus een paar weken geleden gekozen tot vicevoorzitter. Daar ga ik me met hart en ziel aan wijden. En maar daarnaast heb ik nog andere verantwoordelijkheden. Natuurlijk het Arubaans Olympisch Comité, daar ben ik de secretaris-generaal. Zijn we hartstikke druk bezig met allerlei hele positieve dingen. En binnen het IOC heb ik natuurlijk een hele bijzondere verantwoordelijkheid als voorzitter van de coördinatiecommissie voor de Spelen van LA 28. En dat gaat nu dat Tokio voorbij is. Ik ben ook vicevoorzitter van de Spelen van Parijs. Dus de komende jaren gaan heel druk zijn. En ik heb er echt heel veel zin in. En hoe gaat u ervoor zorgen dat kleine eilandtopsporters van onze kleine eilanden, om het zo maar te zeggen, dat die uit kunnen groeien uiteindelijk tot wereldniveau? Nou, dat vind ik een heel belangrijk punt, Natasja. Want ik kom natuurlijk van een klein eiland. Mm-hmm. En het IOC is een hele grote organisatie. Maar het grootste deel van de NOC's zijn kleine eilanden of kleine landen. En ik wil me daar heel erg voor inzetten. Olympic Solidarity, dat is het ontwikkelingsfonds van het IOC, stelt veel fondsen beschikbaar. En ik zal ervoor zorgen dat waar er behoeften zijn, dat die behoeften zeker onder de aandacht gebracht worden. En iedereen weet hoe ik in elkaar zit. Ik ben een heel enthousiast en passionate person. Maar ook een pitbull. Dus dat zal wel goed zitten. Heel goed, nou, we gaan het volgen. Dank jullie wel en heel veel succes. Kunstschaatser Jonathan Laurens hier bij mij in de studio. En Nicole Hoevers, vicevoorzitter van het Internationaal Olympisch Comité vanaf Aruba. En dit was de Nieuws BV alweer voor vandaag. Straks op deze zender Blok en Twan. Morgen ben ik er weer. Tot dan. Dag. BNN-VARA. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Toen Graciela klein was en over de betonnen galerij rende, had ze dromen voor de toekomst. Vijf decennia aan opgroeiende kinderen in de Bijlmer vertellen vanuit het perspectief van het kind de geschiedenis van hun eigen flatgebouw. Ik was klein en ik wist altijd dat ik het podium op wilde. Ik wilde mensen entertainen. Naomi Steiger en Timo Tenbuizer brengen in een muzikale documentaire de flat Groeneveen tot leven. Het is met elk vliegtuig. Dat brengt me gewoon naar het raam om te kijken van, gaat het wel goed? Deze week in Docs, Kids Eye View. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app. Docs. Misschien wacht je op een teken. Op anderen. Op harde cijfers. Op garanties. Op het beste moment. Misschien wacht je op groen licht. In dat geval zouden we je willen zeggen, groener dan dit gaat het niet worden. Tover je dak om tot zonnepark. Geef groen licht aan Sunrock. Ga naar, je raadt het al, sunrock.com. Vandaag, de online groeispurt. Online houdt de economie draaiend. Maar hoe hou je in deze tijden online draaiend? Fabriek adviseert, ontwerpt en bouwt digitalisering die met je meegroeit. Kijk op fabriek.nl. Fabriek met QUE. Van huismus tot flamingo. Ontdek de vogelpracht van Teylers Museum in Haarlem. Teylers, museum van de verwondering. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Vogelpracht in Haarlem. Boek nu tickets via teylersmuseum.nl. Meer over de meerwaarde van de accountant nba.nl/rekent op.